ผู้ที่มีอายุยืนนี้นับว่ามีบุญมากนะถ้าไม่มีบุญมากเนี่ยอายุไม่ได้ยืนเนาะแล้วก็ถ้ายิ่งอายุยืนและสุขภาพดีด้วยนี่โหหายากนะเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าความไม่มีโรคมันเป็นลาภอย่างยิ่งอยู่แล้วนั่นใครไม่มีโรคไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยนะโหได้ลาภอย่างพิเศษเลยแหละได้ลาภอย่างดีเลยเนี่ยนะมีอย่างอื่นก็ไม่ดีถ้าสุขภาพดีเหมือนกันเนี่ยนะมีทุกอย่างแต่ว่าแม้ป่วยกระสอบกระแสก็ไม่ค่อยดีนะอันถ้าพูดถึงวัตถุข้าวของเครื่องใช้นะความไม่มีโรคดีที่สุดทั้งนั้นเนี่ยนะความไม่มีโรคดีมากถ้าเทียบกับข้าวของทั้งหมดนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมีความไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แต่มีทุกอย่างแต่แม้จมูกก็เหยาะสายอย่างเงี้ยนะอาหารก็ให้ทางสายยางอย่างเงี้ยนะน้ำสายน้ำเกลือโยงยางไปหมดเลยแต่ก็มีทุกอย่างไม่เอาไหมไม่เอาเนาะไม่รู้มีไปทำอะไรเนาะทั้งสายลมเอ่ยสายออกซิเจนอ่ะนะน่าเห็นใจครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องศีลบ้างนะแล้วก็เรื่องการเจริญพรหมวิหารการเจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะไม่รู้ว่าใครได้ลองเอาไปนั่งเจริญคือไม่ใช่สวดนะเจริญกับสวดนี้บางทีก็เหมือนกันบางทีก็ไม่เหมือนกันคำว่าสวดนี้บางทีก็ว่าแต่ปากใจมันคิดเรื่องอื่นเนี่ยนะแต่ถ้าเจริญนี้บางทีก็ปากก็ว่าด้วยใจก็คิดอย่างนั้นด้วยเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาคิดที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสวดเฉยๆแต่ถ้าเจริญก็คืออรหังก็ระลึกว่าเออพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสนะแล้วก็ระลึกไปด้วยว่าไปด้วยนะคือว่ายังไงก็คิดอย่างนั้นคิดยังไงก็ว่าอย่างนั้นเรียกว่าทำอย่างที่ผู้คิดอย่างที่พูดอย่างที่คิดอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าบทสวดมนต์ชำนาญเนี่ยนะของอามาเมื่อก่อนเป็นบ่อยมากๆเลยปากก็สวดไปเนี่ยนะใจก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้นะอาเสวนาจะพาลานังปานิตานันจะเสวนาโอ้ยคิดไป 3-4 เรื่องแล้วมั้งกว่าจะจบบทเดียวเนี่ยนะก็เรียกว่าว่าแต่ถ้าเป็นตามเป็นจริงแล้วอ่ะเวลาว่าคำไหนนะอย่างสมมติอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลอย่างเงี้ยนะเราก็ควรเหมือนกับว่าเหมือนกับเรานั่งพูดภาษาบาลีนะแบบเข้าใจความหมายอย่างเงี้ยนะการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะแต่ว่าเป็นภาษาบาลีที่เราเข้าใจความหมายถ้าอย่างนี้ก็คือว่าอย่างที่คิดแล้วก็คิดอย่างที่สิ่งที่กำลังว่าอยู่ด้วยแต่ว่าต่อเนื่องเขาเลยเรียกว่าสวดเนี่ยนะทีนี้การเจริญเมตตาหรือการเจริญพรหมวิหารก็เหมือนกันนะหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิอาเวโรโหมิอาภยาปะโชโหมิอานีโคโหมิสุขีอาตานังปาริหรามิใจนี่ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะไปที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสำเนินว่าขวัญไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เมตตาแล้วเนี่ยนะไอ้ปากเนี่ยคำพูดเนี่ยใช่ละแต่ว่าไม่ใช่ตัวเมตตาอย่างแท้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะก็เลยสมัยโบราณก็เรียกว่าขวัญไม่ค่อยดีนะขวัญไปจากเนื้อจากตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นก็มาฝึกเรียกขวัญเนี่ยนะไม่ต้องให้หมอมาเรียกให้เราก็เรียกเอาคนเดียวนี่แหละนั่นนะถ้าไปให้หมอขวัญมาเรียกให้ไม่รู้เขาจะเรียกให้ด้วยเขาก็เรียกเอาของเขาแหละเขาไม่ได้เรียกให้เราเท่าไหร่หรอกนั่นนะถ้าเขาเรียกขวัญแล้วมันสงบมากขึ้นนะจะไปเรียกเขามั่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกมันอยู่ที่การฝึกเนี่ยนะอยู่ที่การฝึกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเจริญว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะอย่างนั้นนะคิดอย่างนี้แหละอหังอเวโรโหมิข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลยอย่างนั้นอนีโคโหมิข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยเนี่ยนะอภยาปโชโหมิอย่าได้โกรธอย่าได้เคืองอย่าได้พยาบาทอย่าได้อาฆาตมาร้ายใครเลยอย่างนั้นนะก็เจริญอย่างนี้แหละสุขีอัตนังปริหารามิบริหารตนรักษาตัวให้เป็นสุขนะก็เรียกว่าเจริญให้กับตัวเองทีนี้พอเจริญให้ตัวเองอย่างนี้แล้วค่อยมาว่าที่จริงก็ขั้นตอนเขาก็มีเจริญให้กับผู้ที่เราเคารพเป็นต้นเนี่ยนะขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุขนะเหมือนกับเขาบอกว่าเจริญเมตตาเนี่ยนึกยังไงนึกเหมือนกับแม่ทั้งหลายที่หวังดีต่อลูกแล้วปรารถนาให้ลูกมีความสุข นี่เราก็ฝึกคิดไปกับคนอื่นๆอย่างนั้นนะขอให้คนนั้นมีความสุขนะขอให้คนโน้นมีความเจริญนะเนี่ยนะขอให้คนซอยบ้านเรานี่มีความสุขกันทุกคนนะอย่าได้เบียดเบียนกันนะอย่าได้มีเวรเนี่ยนะคิดเจริญความคิดอันนี้ให้บ่อยๆก็เป็นเมตตาแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยจนถึงเขาเรียกว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุเนี่ยนะก็คือให้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยอย่าได้มีเวรกันเลยนะอเวโรโหมิก็แต่ละคนจะได้มีเวรเบียดเบียนกันเลยขอให้ทุกคนมีความสุขให้รักษาตนให้เป็นสุขกันทุกคนนะให้ทุกสัตว์ด้วยนะก็เจริญไปละสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ทะเลาะกันอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้ข่มเหงกันอย่าได้มีความทุกข์ทางกายอย่าได้มีความทุกข์ทางใจอ่ะนะก็เหมือนกับพูดแบบไทยๆเราก็คือนั่งให้พรทุกคนนั่นแหละอันนั้นถ้าใครเจริญได้อย่างนั้นบ่อยๆก็เรียกคนมีเมตตาเจริญเมตตาเนี่ยนะอันคำสวดโบราณก็เรียบเรียงเป็นแบบเป็นแผนเอาไว้ให้เราเนี่ยนะภาระที่เหลือของเรานี่ก็ทำยังไงใจเป็นไปตามแบบแผนที่เราได้ทำไปถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาจึงเรียกว่าเจริญเมตตาก็เลยเรียกว่าพรหมวิหารทีนี้ศีลก็เหมือนกันย้อนมาหาเรื่องศีลว่าการรักษาศีลก็ลักษณะเดียวกันอันนี้อีสานบางแห่งนี่เขาไปงานศพกันนะอย่างไอ้ศีลเขาก็จะให้ศีล5ใช่ไหมพอศีล5แล้วก็ไอ้ข้างหลังข้างหน้าก็รับศีลไปข้างหลังก็กินเหล้ากันไปเนี่ยนะมือข้างหนึ่งอาจจะถือแก้วเหล้ามือข้างหนึ่งอาจจะยกพนมมือพนมข้างเดียวนะอีกข้างก็จับเหล้าแล้วก็สุราเมรยะมัชชะวาจบก็เอาซะหน่อยเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ศีลแล้วใช่ไหมฉะนั้นคำกล่าวคำพูดแค่นั้นไม่ใช่ศีลแน่นอนแต่ศีลก็อยู่ที่ไหนเจตนาใช่ไหมเจตนานี่แหละเป็นตัวศีลเนี่ยนะถ้าหากว่าเราตั้งใจนะปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยเราก็นึกสัตว์ทั้งหมดนะข้าพเจ้าจะของดเว้นไม่ฆ่าเขาฉันจะให้สำนวนอีกใดหนึ่งก็บอกว่าฉันจะให้ชีวิตเป็นอภัยทานเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เป็นพิษเป็นภัยฉะนั้นฉันจะไม่เป็นภัยกับชีวิตของสัตว์ใดๆเลยเนี่ยนะก็ไม่คิดแม้แต่เบียดเบียน ก็ตั้งจิตให้เป็นอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะก็ทรัพย์สินของคนทั้งหลายทั้งหมดฉันจะให้ความปลอดภัยกับทรัพย์สินของทุกคนเลยจะไม่นึกอยากได้จะไม่เอาด้วยเนี่ยนะถึงได้ช่องได้โอกาสก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นให้ความปลอดภัยกับทรัพย์สินของทุกคนเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ชายก็บอกว่าศีลข้อกาเมนะบอกว่าฉันจะให้ความปลอดภัยกับบุตรและภรรยาของทุกคนเลยเนี่ยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าฉันจะไม่นอกใจสามีเป็นอื่นเลยเนี่ยนะเรียกว่าศีลข้อกาเมนะคือถ้าเป็นผู้หญิงในฐานะมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยการไปล่วงละเมิดแม้กระทั่งบุตรหรือภรรยานะลูกของเขาด้วยก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้ตามรูปแบบตามระเบียบวัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่ผิดศีลทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถึงมันจะรู้เห็นเป็นใจด้วยกันก็ช่างเถอะมันก็ผิดศีลนั่นแหละผู้ชายนะผิดเพราะฉะนั้นแต่ถ้าผู้หญิงที่มีผู้ครอบครองอยู่แล้วนั้นถ้าเป็นอื่นก็ถือว่าผิดศีลเพราะฉะนั้นถ้าคนที่สมาทานรักษาศีลก็ให้ความปลอดภัยให้ความสวัสดีแก่บุตรและภรรยาแก่คนอื่นหมดเลยเนี่ยนะเว้นไว้แต่ว่าภรรยาของเราเนี่ยนะอันนี้ทีนี้ข้อมุสาวาทก็คือจะให้คำสัตย์คำจริงกับทุกคนเนี่ยนะจะไม่พูดเท็จหรอกงั้นตั้งใจจะให้คำสัตย์คำจริงแล้วก็จะไม่ดื่มสุรามีรายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะอะไรเพราะคนประมาทนั่นแหละมาฆ่าสัตว์คนประมาทนั่นแหละถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็เมานั่นแหละมันทำให้ผิดศีลข้อ3ก็ขณะที่เมาเนี่ยนะไอ้เรื่องที่คุยไม่แน่นะไม่รู้เรื่องจริงมีหรือเปล่าบ้างก็ไม่รู้ในวงเล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งมุสาวาทเพราะดื่มสุราเนี่ยเป็นที่ตั้งของความประมาททำให้ผิดศีลในนั้นทั้งหมดทุกข้อเลยครั้งก่อนก็กล่าวว่าเอ๊ะถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันเสียหายยังไงเนี่ยนะสมมุติถ้าเห็นใครก็นึกจะฆ่าเขาหมดเลยทีนี้ไอ้การนึกฆ่านะมันก็เหมือนกับนึกเบียดเบียนอ่ะเริ่มนึกเบียดเบียนขอให้แขนขาดขาขาดหัวกุดเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีเจตนาเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนเพราะฉะนั้นถ้าคิดเบียดเบียนคนอื่นเท่าไหร่นะไอ้เจตนาอันนั้นมันจะย้อนกลับมาหาตัวเองหมดเลยเนี่ยนะทีนี้แรกๆอาจจะยังไม่ใช่ว่าแหมมันโยนกลับมาทันตาเห็นบางอย่างมันกรรมบางอย่างมันไม่ใช่มันให้ผลเร็วขนาดนั้นหรอกนะกรรมที่มันให้ผลเร็วจริงๆอ่ะมักเป็นปัจจัยแก่ผลอันนั้นให้ผลเร็วแต่ถ้าธรรมดาจริงๆแล้วกรรมไม่ถึงก็ให้ผลเร็วขนาดนั้นหรอก นะถ้าให้ผลเร็วขนาดนั้นนะของมาจะชวนไปปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงทำสวนที่กุฏิซะหน่อยนะปลูกแล้วมันให้ผลเร็วเนี่ยเพาะพันธุ์อะไรบ้างโยมปลูกมะพร้าวเนี่ยจะขอกินนะปลูกเช้ากินเย็นอย่างเงี้ยนะสมมติว่าเออเนี่ยน้ำมะพร้าวคุณชูศรีทำมาเนี่ยเออดีเหลือเกินมีเม็ดพันธุ์ไหมนะมีเอาไปปลูกให้หน่อยเดี๋ยวจะเย็นเนี่ยจะฉันน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมแหมไม่ได้รีบเร่งขนาดนั้นหรอกมันต้องโน่นหลายปีหน่อยนะมะพร้าวอ่ะหรือฉันขนุนโอ้อร่อยเหลือเกินแหมมีเม็ดเหลือไหมเอาไปปลูกหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉันละจะฉันขนุนอันนี้แหละแบบนี้แหละเอาพันนี้แหละไปปลูกมันเร็วขนาดนั้นไหมไม่เร็วขนาดนั้นหรอกบุญบาปกรรมก็เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีผลไม่ใช่ไม่มีผลแม้แต่ปลูกข้าวปลูกหญ้าก็ยังต้องใช้เวลาฉันใดกรรมที่เราทำไว้ก็เหมือนกันทุกวันส่วนหนึ่งที่รับอยู่ก็ผลของกรรมในอดีตแต่ทุกวันที่ทำอยู่ก็เป็นกรรมในปัจจุบันทีนี้ถ้าหากว่าเจตนาหรือเหตุทำไว้อย่างไรก็จักสมควรใช่ไหมทีนี้การผิดศีลประเภทข้อปานาติบาตเราก็เห็นคนพิการให้เห็นเยอะไปหมดเลยคนพิการเนี่ยนะเราเห็นนะก็พิการหนึ่งอายุสั้นหนึ่งอันนี้เป็นผลของการทุศีลเนี่ยนะอย่างหนึ่งและอีกข้อต่อไปการผิดศีลอย่างอื่นเนี่ยนะก็อย่างอทินาทานเนี่ยคนที่ไม่มีทรัพย์หรือว่ามีทรัพย์แล้วเสียหายเราก็เห็นกันบ่อยๆเห็นกันมากใช่ไหมพอมีทรัพย์หมดตัวหมดตัวไปหมดเลยอันเนี้ยเป็นการผิดศีลข้อ2นะ1ทำให้ไม่มีทรัพย์อย่างที่2มีทรัพย์แล้วก็เสียหายหมดเลยเนี่ยนะมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมีได้ก็มีได้ไม่นานมีแล้วก็หมดมีแล้วก็เสียหายอันนี้เป็นโทษของการผิดข้อที่2อันนั้นนะเพราะอะไรเพราะมันคิดจะเอาอ่ะนะคือโลกนี้มันแปลกอยู่บางอย่างนะสมมติถ้าเราอยากปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าปลูกต้นไม้รดน้ำที่ไหนรดที่รากใช่ไหมมันน่าจะไปรดที่ยอดเพราะเราต้องการยอดต้องการผลมันทำไมไม่รดตัวยอดเลยล่ะเนี่ยนะเอาไปอบที่ยอดทำไมไปรดที่โคนอย่างเงี้ยนะเหตุผลก็บางอย่างก็ลักษณะเดียวกันพันกรรมที่เราทำก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าทำเหตุอย่างใดนะเช่นเหตุที่ประสงค์มุ่งแต่จะเอาของคนอื่นด้วยอทินนาทานอันนั้นทรัพย์สินก็เสียหายเท่านั้นแหละทีนี้ถ้าหากว่าการผิดศีลข้อที่3นะศัตรูเยอะไปที่ไหนใครก็ไม่ชอบเนี่ยนะถามว่าใครจะชอบบ้างใช่ไหมไม่ได้ให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัวตระกูลก็เลยไปที่ไหนสังคมก็รังเกียจกันเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เหตุใหม่บางทีคนอาจจะยังไม่รังเกียจแต่ว่าถ้ากรรมอันนี้ให้ผลศัตรูมากเนี่ยนะถ้าศีลข้อมุสาวาทก็พูดอะไรแล้วไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นข้อสุดท้ายก็อันนี้ทำให้เป็นคนโง่คนเขลามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดเนี่ยนะการดื่มสุรานะทำให้เหตุมีความเป็นคนบ้าเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นการสมาทานศีลเนี่ยนับว่าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงนะถ้าเราตั้งใจสมาทานรักษากุศลเจตนานี่เราก็เชื่อว่ามีที่พึ่งแล้วนะในสมัยพุทธกาลนี่เขามีพราหมณ์2คนนะ2คนเขามาก็ยังงงเอ๊ะ2คนนี่สามีภรรยาหรือว่าเพื่อนบ้านด้วยกันก็ไม่รู้แต่ก็ว่ามีอยู่2คนด้วยกันเข้าไปอายุ120ปีของมาที่ถามดูโอ้ในนี้มี85ปีนะนี่คุณแม่คุณนภาอายุ85ปีแล้วก็มีบุญยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยนะยังแข็งแรงมากทีนี้นั่นน่ะเขาอายุ120ปีแล้วนี่นะทั้งคู่แหละนะไม่รู้ว่าคู่ผัวตัวเมียหรือว่าอาจจะเพื่อนบ้านกันนะแต่เขาไปทั้งคู่แหละไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้พอไปถึงก็บอกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้านี่ก็เป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับบัดนี้ก็อายุ120ปีแล้วนะคือบุญก็ยังไม่ได้ทำไว้เลยว่างั้นเถอะ120ปีก็อยู่เปล่าๆแล้วก็120ปีนะก็ทำมาหากินไปละแต่ว่าบุญไม่ได้ทำไว้เลยที่พึ่งในโลกหน้าก็ไม่ได้ทำไว้ไอ้ที่ป้องกันความขลาดกลัวก็ไม่ได้ทำไว้คือโดยลำพังทั่วๆไปนี้สัตว์ทั้งหลายจะกลัวพบหน้านะใช่ไหมไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยนะก็จะหวงแหนอยู่ในพบนี่แหละทีนี้ไอ้120ปีแล้วเนี่ยนะถ้าปกติแล้วสำนวนว่าถ้าใครฆ่าก็ตายเขาไม่ฆ่าก็ตายเองแหละอายุมาป่านนั้นแล้วนะก็ตายแน่ทีนี้เมื่อต้องตายอย่างนี้แล้วเอ๊ะที่พึ่งไม่มีเลยอ่ะที่ตั้งแห่งความขลาดกลัวเนี่ยไม่มีเลยนี่ถ้าก่อนจะตายจะเอาอะไรเป็นเกาะเนาะของเราพุทธศาสนิกชนใช่ไหมถ้าหากว่าเกิดใกล้จะดับขันธ์ ดับขันแปลว่าตายเนี่ยนะก่อนจะตายก็ยังพอมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งระลึกถึงทานระลึกถึงศีลแต่เขาไม่มีอ่ะอายุตั้ง120ไม่ได้ทำดีมาเพราะฉะนั้นขอให้พระโคดมเนี่ยบอกวิธีการให้หน่อยช่วยแนะนำช่วยสั่งสอนหน่อยว่าจะมีที่พึ่งอะไรบ้างไหมขอให้แนะนำไว้หน่อยเถอะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออใช่ละท่านนี้เป็นผู้เฒ่าล่วงการผ่านวัยเนี่ยนะทั้งสองคนอายุ120ปีที่พึ่งก็ไม่ได้ทำไว้ที่ตั้งแห่งความกลาดกลัวก็ไม่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงตั้งมั่นให้สำรวมนะสำรวมสำรวมนี้มาจากบาลีว่าสังวรแปลว่าปิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านปิดกั้นทางกายเนี่ยนะขอให้ท่านปิดกั้นทางวาจาแล้วก็ขอให้ท่านปิดกั้นทางใจเนี่ยนะคือให้สังวรกายสังวรวาจาแล้วก็สังวรใจเนี่ยนะก็คือให้สมาทานศีลรักษาศีลให้ดีเนี่ยนะในทวารกายวาจาแล้วก็ทวารใจ ถ้าหากว่าผู้ที่สังวรสำรวมสมาทานรักษาศีลได้ในทวารกายวาจาใจเนี่ยนะอันนี้ก็นับว่าเป็นวิธีทำบุญนับว่าลัดมากๆเนี่ยนะสมาทานศีลแบบลัดรักษาศีลแบบลัดเนี่ยนะก็คือเนี่ยสังวรกายวาจาใจนี่แหละถ้าหากว่าแม้ศีล5ก็จำยากศีล8ก็จำไม่ไหวมันก็เน้นให้หมั่นสังวรสำรวมที่ทวารกายวาจาและก็ใจหมายว่าทบทวนก่อนที่จะทำอะไรลงไปเนี่ยนะทวารกายเราทำไปนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะใคร่ครวญทุกอย่างในทวารกายใคร่ครวญทุกอย่างในทวารใจใคร่ทวารวาจาและทวารใจเพราะอันนี้นับว่าเป็นการสังวรบาปเนี่ยนะสังวรบาปทางทวารกายวาจาและใจก็ปิดกั้นบาปการปิดกั้นหรือถ้าจะว่าแบบทั่วเราเรียกกันก็คือศีลนั่นเองถ้าเราสมาทานศีลรักษาศีลได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าปิดกั้นกายปิดกั้นวาจาแล้วก็ปิดกั้นทวารใจไม่ให้เป็นไปกับบาปนะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าถ้าบาปมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรแก่ตัวเราเลยเนี่ยนะถ้าเราผิดศีลข้อที่1อย่างว่านะเป็นเหตุให้สุขภาพไม่ดีด้วยอายุสั้นด้วยผิดศีลข้อที่2ก็ไร้ทรัพย์เนี่ยนะไม่มีทรัพย์จะใช้เลยนะดีไม่ดีหนี้สินเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็อีกในหนึ่งการผิดศีลข้อที่3ก็ศัตรูมากผิดศีลข้อที่4ก็ถูกหลอกตลอดเนี่ยนะตัวเองไม่มีคนเชื่อถือด้วยถูกหลอกด้วยผิดศีลข้อที่5ก็มีส่วนแห่งความเป็นบ้าฉะนั้นการผิดศีลแต่ละข้อไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับเราสักอย่างเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสังวรสำรวมระวังนะหมั่นสังวรอย่างนี้อันนี้เป็นที่พึ่งของเราจริงๆเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆไอ้ทีนี้บางคนเนี่ยนะเขาคิดว่าอ้าวถ้าเคยทำมาแล้วอ่ะจะทำยังไงเนี่ยนะถ้าเคยทำมาแล้วอ่ะจะทำยังไงก็ไม่ต้องทำยังไงอ่ะเพราะมันทำไปแล้วเนี่ยนะทำไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันกินข้าวไปแล้วหรือกินอาหารหรือกินยาพิษไปแล้วในอดีตอ่ะเราจะแก้มันยังไงอ่ะมันก็กินไปเสร็จแล้วอ่ะจะทำยังไงก็ไม่ต้องไปทำอะไรตอนนี้มีหน้าที่ถ้าพูดถึงว่าเคยกินยาพิษไปแล้วตอนนี้หน้าที่ก็คือกินยาอย่างเดียวเนี่ยนะทำยังไงจะกินยาได้ก็กินยาได้บ่อยๆต่อไปนะการกินยาตอนนี้ก็ขณะที่กินยาก็ไม่เชื่อว่าเติมพิษลงไปใหม่และในขณะเดียวกันก็เป็นการเยียวยาพิษเก่าๆด้วยเนี่ยนะเพราะการสมาทานศีลการรักษาศีลเนี่ยจึงมีประโยชน์ทั้งโลกนี้ด้วยมีประโยชน์ทั้งโลกหน้าด้วยเนี่ยนะโลกนี้ชีวิตก็แรกๆเวลารักษาศีลเนี่ยนะไม่ได้เดือดร้อนเพราะรักษาศีลหรอกแต่เดือดร้อนเพราะเหตุที่ไม่ได้รักษาศีลเอาไว้แต่ก่อนนั่นเองเนี่ยนะเนื่องจากไม่ได้รักษาศีลไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนหลังก็เลยมาเร่าร้อนในภายหลังแต่ทีนี้ตั้งแต่วันที่สมาทานศีลรักษาศีลเป็นต้นไปนะมีแต่เย็นเนี่ยไปเรื่อยมีแต่เย็นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะผาสุกเนี่ยนะซึ่งที่พระองค์ตรัสกับพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์โลกนี้ชราและมรณะนำเข้าไปอยู่แลคำว่าโลกนี่คือทุกคนนะทุกคนเนี่ยที่อยู่กันเนี่ยชราและมรณะเนี่ยนำไปแน่เพราะฉะนั้น เมื่อโลกถูกชรามรณะนำเข้าไปอยู่เช่นนี้ความสำรวมทางกายความสำรวมทางวาจาแล้วก็ความสำรวมทางใจในโลกนี้เป็นที่ต้านทานต้านทานที่เร้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดหน่วงของเขาผู้ละไปแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเรารักษากุศลเจตนาไว้นะกุศลเจตนาเหล่านี้จะเป็นตัวป้องกันเราจะเป็นตัวรักษาเราเนี่ยนะคือตอนแรกเหมือนกับว่าจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องสร้างรั้วก่อนใช่ไหมสร้างรั้วบ้านเป็นต้นเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยเราป้องกันรั้วบ้านหรือรั้วบ้านป้องกันเราตอนแรกก็สร้างก่อนใช่ไหมก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าสร้างเสร็จรั้วบ้านก็มาป้องกันเราให้อยู่ดีให้ปลอดภัยเนี่ยนะก็แล้วแต่คุณภาพของรั้วที่สร้างขึ้นนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าสร้างรั้วอย่างดีที่พึ่งก็ดีเนี่ยนะเกราะกำบังที่อาศัยก็ดีเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจะปกปักรักษาเราปกปักรักษาทั้งโลกนี้ด้วยนะและโลกหน้าด้วยพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความมีอายุสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้วย่อมไม่มีที่ต้านทานเมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ควรทำบุญทั้งหลายอันนำความสุขมาให้ความสำรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วผู้ซึ่งสร้างสมบุญเนี่ยนะเอาไว้แต่ยังเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฉะนั้นบุญนี้ท่านบอกว่าแนะนำว่าควรทำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละทีนี้เราบอกว่าเอ๊ทรัพย์2ทรัพย์สินทั่วๆไปที่เราจะให้ทานเนี่ยไม่ค่อยมีเลยจริงๆแล้วบุญที่มากกว่าการให้ทานก็คือการสมาทานศีลนี่แหละเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในความสังวรตั้งมั่นอยู่ในความสำรวมทีนี้ถ้าหากว่าเราตั้งมั่นอยู่ในศีลนะทานที่เราให้แม้น้อยก็มีผลมากเพราะอะไรเพราะว่าทานที่จะมีผลมากเนี่ย1คนให้ก็มีศีล2คนรับก็มีศีลที่เรียกว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้รับทานเหล่านั้นจึงจะมีผลมากทีนี้ถ้าหากว่าเราศีลดีมีธรรมะงามของที่ให้ภายนอกไม่มากนักแต่ว่าอาศัยคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่มีอยู่ก็ทำให้มั่งมีได้ถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งนะอันนี้เพื่อการเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าทุนเนี่ยไม่มากหรอกมีทุน100แต่ว่าซื้อเลขท้าเลขรางวัลที่1เลยนะชุดใหญ่เลยเนี่ยนะถามว่าให้ผลยังไงก็กำไรก็แตกต่างกันมากต่างจากคนเนี่ยมี10,000แต่ว่าซื้อตัวเดียวอย่างเงี้ยนะมันก็แตกต่างมันก็ผลแตกต่างกันมากกุศลศีลนี้ก็เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วคนที่มีศีลแล้วให้ทานนะได้ผลมากกว่าที่กล่าวไปตั้งเยอะแยะซื้อหวยเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะผลเนี่ยไม่ได้เท่ากับทำบุญอะไรหรอกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะถ้าเราซื้อหวยนะสมมติถ้าถูกหวยแล้วถ้าโดยทั่วๆไปเขาจะทำอะไรก่อนขั้นแรกจะไปทำบุญเลยใช่ไหมจะให้ทานไปสร้างเจดีย์บูชาพระเจดีย์ทำพุทธบูชาจัดฟังธรรมอย่างนี้หรือเปล่านี้ยากมากเพราะฉะนั้นก็ชวนพวกไปร้านอาหารก่อนสั่งเหล้าเข้ามาดีไม่ดีฆ่าสัตว์อีกผิดศีลข้อ3ข้อ4ข้อ5ศีล5ไม่มีเหลือเลยทีนี้ถามว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าเคราะห์ร้ายติดตามมายามเมื่อมีวาสนาว่างั้นมีวาสนาก็ทำให้มีทรัพย์ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ทรัพย์อันนั้นแหละมาเป็นเครื่องฆ่าเขาเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยถ้ามองให้ดีๆแล้วสังสารวัฏที่ยาวนานการเวียนว่ายตายเกิดที่พึ่งอย่างแท้จริงในเบื้องต้นเบื้องแรกก็คืออุศลศีลนี่แหละทีนี้ในพระสูตรหนึ่งพระผู้มีพระภาคถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเนี่ยนะเคยเห็นหรือเคยได้ฟังมาไหมว่าคนที่รักษาศีลงดเว้นจากปานาติบาตสมาทานศีลข้อนี้ดีแล้วพระราชาเนี่ยจับเข้ามาฆ่าเนรเทศหรือว่ากระทำตามปัจจัยเนี่ยนะเช่นมาจองจำเป็นต้นอ่ะเพราะเขารักษาศีลข้อหนึ่งก็เลยเอาเขามาฆ่าเนี่ยเคยได้ยินไหมใครเข้าคุกเพราะรักษาศีลข้อหนึ่งเนี่ยมีไหมไม่มีมีแต่ว่าเขาผิดศีลข้อที่หนึ่งไปฆ่าสัตว์ไปฆ่าคนโน้นฆ่าคนนี้แล้วเขาจับเข้าคุกเข้าตารางถ้าอย่างนี้เราได้ยินเนี่ยนะก็กฎหมายส่วนใหญ่นี่ตำรวจท่านหนึ่งเล่าว่ากฎหมายในสายตำรวจที่จับส่วนใหญ่นะมันศีล5ทั้งนั้นแหละครับเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วก็กฎหมายก็คือศีล5ถ้าเรารักษาศีล5ดีแล้วก็ไม่นึกอะไรต้องกลัวว่าผิดกฎหมายอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีลข้อแรกที่บอกว่า คนรักษาศีลเนี่ยไม่มีใครมาจับเข้าคุกเข้าตารางอะไรหรอกแต่ว่าพวกที่เข้าคุกเข้าตารางหรือถูกฆ่านะก็เนื่องจากผิดศีลนี่นะทีนี้เคยเห็นไหมคนผิดศีลข้อ2ไอ้คนรักษาศีลข้อ2ไม่ลักไม่ขโมยอะไรเลยสักอย่างแล้วก็ตัดเอาไปฆ่าเอาไปเค้นเอาไปฆ่าเพราะงดเว้นจากการรักษาศีลเนี่ยนะรักษาศีลแล้วถูกฆ่านี่มีไหมไม่มีไม่เคยได้ยินหรอกเนี่ยนะข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เหมือนกันถ้าใครรักษาศีลอย่างดีนะข้อ3อ่ะนะเคร่งครัดเป็นคนที่สังวรอย่างดีเลยนะไม่ผิดลูกผิดเมียผิดครอบครัวใครสักคนเลยแหละเคยไหมพระราชาเนี่ยสั่งฆ่าเลยนะตำรวจมาจับไปเพราะแกรักษาศีลข้อ3ไม่มีหรือคนที่พูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะแล้วถูกจับไปอันนี้ก็ไม่มีแล้วคนถ้าหากว่าไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประโยชน์ในโลกนี้อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วก็ชีวิตก็อยู่ดีมีความสุขมากขึ้นในพระสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระสารีบุตรซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยนะพร้อมกับอุบาสกประมาณ500เนี่ยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคคืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ชวนเพื่อนเศรษฐีไปด้วยกันเนี่ยประมาณ500เนี่ยนะเข้าไปในวัดพระเชตวันที่นั่งอยู่นี่ไปอินเดียหลายคนใช่ไหมใครไปบ้างมีอาจารย์เกสุดาคุณนภาโยมและคนอื่นอีกนะคุณชูศรีไปแล้วนะแล้วคุณมานพไปเมื่อไหร่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้ไปแล้วนั่นนะมันก็เขาก็ไปนะถ้าจากบ้านนาถะไปวัดก็ประมาณสัก2กิโลเศษๆเนี่ยประมาณเนี้ยทีนี้พอไปแล้วบางสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมะตรงๆกับอนาถะเลยล่ะแต่แสดงกับพระสารีบุตรจริงๆแล้วอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่เป็นคนที่นับถือพระสารีบุตรมากเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรท่านทั้งหลายพึงรู้จักคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งผู้นุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำรวมดีในสิกขาบท5และมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีอยู่ในจิตยิ่ง4ประการและคฤหัสถ์ผู้นั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองว่าเรานี้เป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วนะมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วเปรตวิสัยอบายทุคติวินิบาตสิ้นแล้วเรานี้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นผู้ที่แน่นอนแล้วคือบรรลุอริยมรรคแล้วและก็จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าอย่างแท้จริงคือจะได้มรรคผลนิพพานชั้นสูงอย่างแน่นอนนะก็คือสรุปก็คือ1ถ้าศีล5ดีปกติเป็นคนที่มีศีล5ดีแล้วก็ได้อธิจิตอีก4อย่างเนี่ยนะอธิจิตอีก4อย่างอธิจิต4อย่างนั้นซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อแรกก่อนที่บอกว่าเป็นผู้สำรวมดีในสิกขาบท5ก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่แหละก็คือรักษาศีล5อย่างดีนะนะไม่มุสาวาทงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะอันนี้องค์คุณอย่างหนึ่งนะว่าปฏิญาณนะว่าฉันนี่ปิดอบายได้แล้วนะก็ศีล5ก่อนละถือว่าเป็นพื้นฐานทีนี้ไอ้แต่ศีล5นี่ถือว่าเป็นฐานนะแต่ข้อสำคัญเนี่ยมีอยู่4ประการเนี่ยนะ4ประการที่จะกล่าวต่อไปที่พระองค์ตรัสว่าคฤหัสถ์เป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาโดได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีอยู่ในจิตยิ่ง4ประการ4ประการเป็นไฉนว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ท่านพูดถึงผู้ที่เป็นอริยสาวกนะในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมมางั้นเนี่ยนะคืออาศัยพื้นฐานเป็นผู้มีปกติมีศีล5อย่างนี้แล้วอ่ะก็ตั้งมั่นอยู่ในข้อ1นะมีศรัทธาเลื่อมใสไม่งอนแง่นไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ของเราทั้งหลายนี้ก็มั่นใจกันนะว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะทีนี้การเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราทั้งหลายเลื่อมใสตรงไหนในของพระพุทธเจ้าหรือเลื่อมใสทุกอย่างเลยเนี่ยนะเลื่อมใสในส่วนไหนเนี่ยนะทีนี้ถ้าในที่นี้นะเขาบอกว่าผู้ที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นเนี่ยนะคือเลื่อมใสว่า1พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงคือไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรอันนี้ของจริงแท้แน่นอนนะอย่างข้อ2พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองแล้วซึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแทงตลอดอริยสัจดีแล้วเนี่ยนะแล้วก็3ก็พระองค์นี้เป็นผู้ที่มีวิชา3มีวิชา8มีจรณะ15เนี่ยนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณนะของเราทั้งหลายก็ควรที่จะจำให้ได้นะทรงจำเรียกว่าบทสวดนี้แปลก็ดีแล้วเนี่ยนะที่แปลได้ก็เก่งแต่ก็ควรที่จะเพิ่มให้มากกว่านั้นเพิ่มให้มากกว่านั้นก็คือการทรงจำความหมายของแต่ละอย่างเช่นอรหังมีความหมายว่ายังไงสัมมาสัมพุทโธนี่มีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปยังไงวิชาจารณะสัมปันโนเหมือนกันมีวิชาและจารณะพระองค์มีวิชา3มีวิชา8มีอะไรบ้างพระองค์มีจารณะ15ซึ่งเรามีความรู้ความเข้าใจพอที่กล่าวว่าเรานี่เป็นผู้มีศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นนะแล้วพระองค์นี้เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมคำสอนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นองคุณข้อที่1ก่อนนะบอกว่าปิดอบายได้เหมือนกันอันนี้ข้อแรกก่อนนะว่าถ้าเลื่อมใสขนาดนี้ก็ไปดีแน่เนี่ยนะที่พระมหาโมคคัลลานะกล่าวกับท้าวสักกะว่าข้าแต่ดูก่อนจอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเนี่ยดีนักแลดูก่อนจอมเทพอ่ะการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยไม่หวั่นไหวเนี่ยดีนักแลถามว่าดียังไงเพราะว่าชนเหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วเขาก็เด่นล้ำเหนือเหล่าเทวดา10ประการว่างั้นน่ะ1เป็นผู้ที่มีอายุล้ำกว่าเทวดาทั่วไปมีวรรณะมีสุขเนี่ยนะอายุวรรณะสุขอธิปไตยแล้วก็มียศแล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะที่ดีกว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายทั่วไปเพราะฉะนั้นการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรือการเลื่อมใสมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็นับว่าเป็นองคุณอย่างหนึ่งที่บอกว่าฉันปิดอบายได้แล้วนะอันของเราก็มาสำรวจดูนะว่าเรามั่นคงขนาดไหนยังไงนะเราทราบซึ้งในอรหังสัมมาสัมพุทโธมากขึ้นไหมทราบซึ้งขนาดไหนหรือว่าเข้าใจดีไหมเนี่ยนะอันนี้ก็คงตามสมควรแก่ฐานะนะแต่ว่าก็ควรขวายเพื่อที่จะมีความให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าให้ดีทีนี้ข้อ2บอกว่าอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าแม้เพราะเหตุนี้เนี่ยนะแม้เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดีจริงๆเนี่ยนะก็ถ้าอย่างของเราทั้งหลายเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะไว้ดีจริงๆเนี่ยธรรมะไหนบ้างอ่ะที่เราตรัสไว้ดีที่พระองค์ตรัสไว้ดีที่เราแน่ใจว่านี่ดีจริงๆนะเห็นไหมของคุณไปเรียนพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะหมวดไหนดีบ้างดีหมดเลยนะพุทธเจ้าตรัสไว้ดีหมดเลยอย่างนั้นเถอะคือถ้าแน่นอนหรือเข้าใจดีว่าพระธรรมแต่ละหมวดเนี่ยนะเป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่ช่วยให้สัตว์ออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาเลื่อมใสณส่วนนั้นๆเนี่ยนะว่าแต่ละอย่างเป็นธรรมที่ประกาศโลกุตระเป็นธรรมที่มีส่วนชี้แนวแห่งโลกุตระ เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ามีความเข้าใจในเหตุในผลอย่างดีแล้วมั่นใจอย่างนั้นจริงอันนี้ก็แน่นอนเลยว่าเป็นผู้ปฏิญาณว่าปิดอบายได้เหมือนกันเนี่ยนะว่าเขามั่นใจในพระธรรมมากเนี่ยนะคือเข้าไปที่ไหนก็ใจเขาก็เป็นไปแต่กับพระธรรมเมื่อใจเป็นไปแต่กับพระธรรมจะไปอบายได้ยังไงใช่ไหมคือที่เขาไปอบายทั้งหลายเขาเพราะทิ้งธรรมนั่นแหละธรรมก็เลยธรรมะก็เลยทิ้งเขาเลยเนี่ยนะเขาทิ้งธรรมะอ่ะนะธรรมะก็เลยทิ้งเขาอ่ะนะก็เลยเป็นเหตุให้ไปสู่อบายเพราะฉะนั้นการตั้งมั่นในพระธรรมเนี่ยนะหรือเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมก็อันนี้นับว่าดีมากคำว่าพระธรรมในที่นี้ก็คือหนึ่งคืออะไรคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะธรรมะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยดีจริงๆไม่ใช่ธรรมะคือดินฟ้าอากาศนะถ้าดินฟ้าอากาศเนี่ยดีจริงไหมล่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงมาเนี่ยก็อ้าวไม่ดีจริงเนี่ยนะแผ่นดินถ้าเกิดมันถล่มขึ้นมาแล้วดีจริงไหมก็ไม่จริงอีกน้ำถ้าน้ำท่วมมาดีจริงไหมไม่จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าธรรมะในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าธรรมชาติหรือดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเอามาเป็นที่พึ่งได้ที่ไหนใช่ไหมเริ่มสายแผ่นดินเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมังสารนังคัจฉามิอันธรรมะในที่นี้ก็ท่านหมายถึงว่าทำแลที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วอันนี้ชื่อว่าธรรมะเนี่ยนะหมายถึงตัวสิ่งที่เราปฏิบัติตามที่พระองค์สอนธรรมะนั่นแหละจะมาปกปักรักษาเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหมายถึงไตรสิกขาหมายถึงศีลสมาธิและปัญญาที่มาช่วยปกปักรักษาเราทั้งหลายเนี่ยนะมันขอให้ตั้งมั่นอยู่ในคำสอนในส่วนนั้นทีนี้ข้อที่3นี่บอกว่าอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวว่าสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะถ้าคนปฏิบัติดีเนี่ยนะเราก็มาดูสิ่งที่ตรงกันข้ามว่าถ้าคนปฏิบัติชั่วนี่มันชั่วส่วนไหนบ้างถ้าคนไม่ดีนะเขาเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดคนนี้ไม่ดีใช่ไม่ได้ทุปฏิปันโนเนี่ยนะปฏิบัติไม่ดีเอาตรงไหนมาบอกว่าคนนี้เขาไม่ดีนะก็เอาทางกายใช่ไหมคนนี้มันทำอะไรมันทำแต่ความชั่วทางกายคนนี้เวลาจะพูดก็พูดชั่วทางวาจาคนนี้เวลาจะคิดก็คิดชั่วแต่ทางใจนี่แหละเขาเรียกว่าคนไม่ดีคนชั่วคนปฏิบัติไม่ดีถ้าคนปฏิบัติดีก็ตรงข้ามดีทางกายดีทางวาจาและก็ดีทางใจเนี่ยนะคำว่าดีทางกายเนี่ยแปลว่าศีลนั่นแหละเนี่ยนะคือตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลเป็นอย่างดีตั้งมั่นทางวาจาก็ตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลแต่ถ้าทางใจนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ในสมถะและวิปัสสนาการอยู่ในสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าเป็นความดีทางใจเนี่ยนะเป็นความดีทางใจที่มีกายวาจาอย่างดีนั้นเป็นพื้นฐานทีนี้การปฏิบัติดีทางกายทางวาจาทางใจของเขานั้นเนี่ยนะที่เขาทำก็เพื่ออะไรยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์นะปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมะเป็นที่สิ้นทุกข์เนี่ยนะยายะธรรมซึ่งบางแห่งก็หมายถึงพระนิพพานทำความดีทางกายทางวาจาทางใจในที่นี้มุ่งนิพพานหรือเป็นผู้ที่เห็นพระนิพพานนั่นแหละจึงจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงอย่างแท้จริงเนี่ยนะตรงทางกายตรงทางวาจาแล้วก็ตรงต่อมุ่งสู่พระนิพพานหรือเรียกว่าปฏิบัติตรงต่อคำสอนโดยที่ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวแล้วจิตใจของท่านก็มุ่งสู่ธรรมะที่สงบที่พระพุทธเจ้าชี้นำแนะนำเอาไว้เนี่ยนะเสร็จแล้วประเด็นที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่การกราบการไหว้เนี่ยนะคู่ควรแก่การกราบเนี่ยนะคนแค่ไหนจึงจะเรียกว่าคู่ควรแก่การกราบคู่ควรแก่การไหว้คู่ควรแก่ของที่เอาไปฝากคู่ควรแก่ของที่จัดไว้ต้อนรับแล้วก็ท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญจริงๆปุญญเขตตังอนุตปุญญเขตังเนี่ยนะโลกัสสะเนี่ยนะคำว่าเป็นนาบุญของโลกในที่นี้หมายถึงว่าทำบุญแล้วอุทิศไปให้เปรตเขาอนุโมทนาขึ้นเนี่ยนะหมายความว่าคนนั้นดีจริงๆแม้แต่เปรตยังรู้เลยเขาดีจริงอ่ะเขาอนุโมทนาขึ้นในพระไตรปิฎกนี้พูดถึงเขามีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งนะเขามีคนหนึ่งว่างั้นเถอะเขาทำบุญเนี่ยอุทิศไปให้ญาติเขาคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะโดยทั่วไปที่เรียกว่าเปตโลกหมายถึงผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วก็ไปทำบุญ ไอ้ปกติเขาก็ไม่ค่อยมีศีลอยู่แล้วนะคนทำบุญก็ไม่มีศีลก็เลยไปนิมนต์พระที่ไม่มีศีลนั่นแหละมาทำบุญเขาว่างั้นอ่ะทีนี้เขาก็ทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตว่าไงหรือเปล่าเขาบอกว่าคนหัวคนทุศีลปล้นเขาไปกินหมดเลยเขาว่างั้นเขาเลยไม่ได้กินเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคำว่านาบุญของโลกนี่หมายถึงว่าคือเปรตเนี่ยเขามองแล้วเขารู้เลยเออฉันอนุโมทนาได้คือการทำบุญและอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายนะสำเร็จด้วยเหตุ3ข้อ1ทายกอุทิศส่วนกุศลให้เวลาโยมทำบุญนะ1อุทิศส่วนกุศลให้2ผู้รับเนี่ยเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าทักขิณายะบุคคลอ่ะผู้ควรแก่ทักษิณาได้แก่ผู้มีศีลข้อ3เปรตอนุโมทนาไอ้ตัวที่สำคัญที่เขาจะได้กินหรือไม่อยู่ที่เขาอนุโมทนาถ้าเขาอนุโมทนาขึ้นเขาก็ได้บุญละถ้าเขาเห็นแล้วอนุโมทนาไม่ลงเลยนะก็ไม่ขึ้นอ่ะพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยนะจะได้กินหรือไม่ได้กินเนี่ยถ้าไปเห็นนะหมายอาหารเนี่ยใส่สารพิษทั้งนั้นเลยกินไม่ลงเขาว่างั้นอันถ้าการให้ทานกับบางอย่างก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็พระองค์ตรัสอยู่แล้วว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี่ก็มีราคะเนี่ยเป็นโทษราคะนี่แหละมันเป็นเหตุให้ผิดศีลนะสัตว์ทั้งหลายมีโทสะนี่เป็นโทษคือหญ้านามีหญ้าเป็นโทษสัตว์ก็มีโทสะนี่แหละเป็นโทษอันคนที่มีโทสะบ่อยๆก็ไม่ดีเนี่ยนะนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์ก็มีโมหะนี่แหละเป็นโทษเพราะฉะนั้นคนที่มากไปด้วยราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะก็ไม่มีคุณอะไรเนี่ยนะทีนี้ถ้าไม่มีคุณอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับนาที่ไม่ดีหว่านพืชอย่างไรก็ไม่ค่อยได้ผลฉันใดก็ดีถ้าหากว่าผู้ที่มากไปด้วยราคะโทสะโมหะมากไปด้วยอกุศลวิตกทั้งหลายก็ไม่ใช่นาบุญถ้าไม่ใช่นาบุญก็เป็นนาที่ไม่เวลาทายกเขาทำแล้วก็ไม่มีผลมากไม่มีอันนี้สงมากเหมือนกันเปรตก็อนุโมทนาไม่ลงเหมือนกันเอาก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีก็อนุโมทนาไม่ลงมันก็รู้อยู่เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยนะคือเราอาจจะกลบเกลื่อนปกปิดมนุษย์ด้วยกันได้แต่ผีสางเทวดามันปิดไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างนะเขาระลึกรู้ได้แม้กระทั่ง7วันเนี่ยนะว่าเออ5วันที่แล้วคนนี้ไปทำอะไรมาเป็นต้นเนี่ยเขารู้ได้เก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรเนี่ยนะเป็นคำว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็เน้นไปผู้ที่ปฏิบัติสมควรที่จะเป็นนาบุญของโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเราก็เลื่อมใสว่าเออสาวกของพระพุทธเจ้านะที่ปฏิบัติตามคำสอนท่านเป็นนาบุญอย่างแท้จริงนะนะเสร็จแล้วข้อที่4นะข้อ1ก่อนนะข้อ1เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นต้นข้อ2เลื่อมใสไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระธรรมว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยแสดงไว้ดีจริงๆแล้วก็ข้อ3เลื่อมใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีอย่างแท้จริงเนี่ยนะจนถึงว่าก็เป็นนาบุญของโลกอันนี้3ข้อนะส่วนข้อที่4ก็คือเป็นผู้ที่มีศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเนี่ยนะเอาศีลไม่ขาดรู้กันนะไม่ขาดเหมือนกับไม่ขาดเหมือนผ้านะไม่ขาดไม่ด่างไม่ด่างก็คือไม่กระดำกระด่างไม่รักษาศีลบ้างอันนั้นกลางวันขาดกลางคืนดีอะไรเงี้ยนะกระดำกระด่างไม่ค่อยงามงั้นอันนี้ดีตลอดเลยนะศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่เว้าไม่แหว่งอะไรสักอย่างอันนั้นก็ศีลดีแล้วก็ตันวินยูชนเนี่ยใคร่ครวญดูแล้วตำหนิไม่ได้เลยเออเขาดีจริงๆอ่ะคนนี้อันนั้นศีลเขาดีจริงๆแล้วก็ตัวเองนี่ก็ตำหนิตัวเองไม่ได้อันนะตำหนิตัวเองไม่ได้เลยเออฉันผิดศีลข้อนั้นข้อนี้นึกตำหนิตัวเองไม่ถูกคนอื่นเขาพิจารณาดูแล้วก็เอ๊ะก็ไม่น่าตำหนิอะไรเลยนะก็ไม่น่าตำหนิทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเนี่ยนะศีลเหล่านี้ที่ดีอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ได้อาศัยศีลเหล่านี้มาตั้งเพื่อตอบสนองตัณหาทิฏฐิอะไรแต่ศีลเหล่านี้ที่รักษาเนี่ยน้อมไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยากประสงค์อยากจะมีสมาธิดีๆนะวิธีรักษาวิธีปฏิบัติแรกๆคือรักษาศีลทางกายวาจาให้ดีถ้าสำรวมกายดีสำรวมวาจาดีแล้วสมาธิเนี่ยนะเกิดไม่ยากนักหรอกเพราะอะไรคนที่ไม่มีสมาธิส่วนใหญ่มันร้อนใจในสิ่งที่ทำกับ คำที่พูดนั่นเองเนี่ยนะสิ่งที่ทำคำที่พูดเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะเมื่อขาดการสังวรสำรวมระวังแล้วก็เดือดร้อนใจในภายหลังนะมันพอที่จะสรุปได้ว่าผู้ที่จะปฏิญาณตัวเองว่าปิดอบายได้นะศีล5เป็นพื้นฐานนี่ดีนะก็อันนี้เป็นชุดที่1ชุดที่2ก็คือมีอยู่4ข้อ4ข้อก็คือเลื่อมใสไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเลื่อมใสไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์3ข้อแล้วนะข้อ4ก็คือศีลต้องเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเนี่ยนะผู้ที่มีองค์คุณลักษณะที่ว่าก็บอกได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยสิ้นแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าสามารถบอกได้ว่าเป็นพระโสดาบันแต่ที่กล่าวว่าเป็นพระโสดาบันนี่ต้องถึงกระแสอริยมรรคนะคำว่าโสดาบันเนี่ยเอาที่อริยมรรคเป็นตัวตั้งนั้นถ้าบรรลุอริยมรรคอันนั้นเรียกว่าโสตาปันนะโสตะนี่เป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปันนะหมายถึงบุคคลผู้ถึงกระแสคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องการประชุมประมวลรวมกันของศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะศีลสมาธิและปัญญาประชุมประมวลกันนั่นแหละเรียกว่าการถึงกระแสกระแสในที่นี้เป็นกระแสของพระนิพพานเนี่ยนะถึงกระแสแห่งพระนิพพานซึ่งตอนท้ายพระองค์ก็สรุปเป็นคาถาว่าดูก่อนสารีบุตรบัณฑิตเห็นภัยในนรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมาทานอริยธรรมแล้วพึงเว้นบาปเสียไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเห็นนะถ้าหาว่าเห็นภัยในนรกก็สำรวมสัตว์นะในหมู่สัตว์การเบียดเบียนผู้อื่นก็คือการทำลายตัวเองนั่นแหละเมื่อความพยายามมีอยู่ไม่พึงกล่าวเท็จทั้งที่รู้เนี่ยนะถ้ารู้อะไรจริงก็พูดถ้าไม่จริงก็อย่าไปพูดมันเนี่ยนะเพราะในการพูดสิ่งที่ไม่จริงนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปไม่พึงแตะต้องของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เนี่ยนะของเขาไม่ให้ก็อย่าไปอยากได้เขาถ้าหากว่าอยากได้ก็ขอเขาเอาถ้าไม่ขอก็ขอเสื้อนะให้มันถูกทำนองคลองทำไปแล้วก็ยินดีด้วยภริยาของตนไม่ยินดีด้วยภริยาของผู้อื่นไม่พึงดื่มสุราและเมรัยเครื่องยังจิตให้หลงไหลเนี่ยนะก็มันเมาอ่ะนะครับถ้าเมาแล้วจิตมันจะมั่นคงได้ยังไงจิตก็หลงไหลด้วยอำนาจของความเผลอเรอแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเสมอเนี่ยนะระลึกถึงเสมอมันก็บอกว่าผู้ที่หมั่นตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถาอาคมอะไรเลยเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษาเป็นอย่างดีนะการตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆหรือการตรึกถึงพระธรรมเสมอเนี่ยนะแล้วก็มีใจปราศจากความโกรธความพยาบาทอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวโลกอันคุณธรรมเหล่านี้นะเป็นเหตุให้ตัวเรานั่นแหละไปสู่ความสุขทั้งหลายทีนี้คนส่วนหนึ่งเนี่ยนะสร้างความหวังจินตนาการไว้ว่าฉันนี้ตายแล้วฉันจะไปสวรรค์แต่ก็คือถ้าจะกล่าวว่าไปสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องมาดูเหตุปัจจุบันนี้ก่อนถ้าเหตุปัจจุบันมันไม่คู่ควรแล้วสวรรค์มันจะมีได้ยังไงใช่ไหมก็เหมือนกับว่าปีหน้าฉันรวยแน่แต่ปีนี้ฉันหนี้สินท่วมหัวอย่างเงี้ยนะมันจะไปรวยได้ยังไงนะถ้าปีนี้ไม่มีหนี้มีสินแล้วก็กิจการงานมันเป็นไปดีก็พอจะพูดได้บ้างว่าปีหน้ารวยนะวันนี้ก็ศีลก็ขาดก็พ่องก็แพ่งทานก็ไม่ให้ใจมันคิดแต่จะเอาอย่างเดียวนะไม่ได้เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรเลยแต่คิดว่าโอ้ยังไงฉันก็ไปสวรรค์อยู่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะมันไม่คู่ควรกับเหตุผลเสร็จแล้วผู้ที่มีคุณอย่างนี้ก็ถ้าจะให้ทานทักษิณาทานเนี่ยนะคำว่าทักษิณาทานนี้แปลว่าทานที่ให้ด้วยศรัทธาคำว่าผู้ที่มีศรัทธาให้เนี่ยนะคือไม่ได้เหมือนกับให้ทาสกรรมกรถ้าเวลาให้ค่าทาสกรรมกรนะให้แล้วประสงค์อะไรก็อ้าวให้คนนี้มันจะได้ช่วยงานตรงนั้นให้คนนั้นก็เขาจะได้มาตอบแทนงานตรงนี้ให้คนนี้แล้วงานมันจะดีขึ้นใช่ไหมที่ให้ทาสกรรมกรหรือที่เรียกว่าให้ลูกน้องทั้งหลายก็เลี้ยงลูกน้องก็เพราะประสงค์ว่าเขาจะทำงานนั้นๆให้เนี่ยนะหวังในเรื่องสวนไร่นากิจการงานต่างๆแต่คำว่าให้ทักษิณาทานไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ยังไง ก็ให้ด้วยศรัทธาศรัทธาเชื่อว่าการให้ทานนี้มีผลเนี่ยนะการให้ทานนะเจตนาที่เราให้นี่มีผลนะแล้วก็ผู้ที่รับให้ท่านไปแล้วก็ไม่ได้ประสงค์ว่าอ้าวฉันให้พระภิกษุรูปนี้เดี๋ยวพระภิกษุรูปนี้มาช่วยไถนาหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมก็มีศรัทธาที่ว่าเออนี่เราเชื่อกรรมและผลของกรรมนะท่านเหล่านั้นอ่ะเป็นผู้ปฏิบัติคู่ควรที่จะเป็นนาบุญของทั้งหลายแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทักษิณาทานทานคือการให้ในทักษิณาที่คู่ควรเนี่ยที่ผู้ต้องการบุญแสวงหาบุญให้แล้วในสัตบุรุษก่อนเมื่อทายธรรมเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นทักษิณามีผลไพบูลย์นะก็สำคัญนะตัวเองก็มีองค์คุณใช่ไหมก็เป็นผู้มีคุณนะตัวเองก็เป็นคนดีอยู่ละทายธรรมข้าวของที่เกิดมาก็โดยชอบธรรมแล้วก็ให้กับผู้มีคุณเนี่ยนะคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคำว่าพระสาวกนี่นะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเออนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถไปด้วยกันกับโยมคนหนึ่งนะเข้าคนกรุงเทพก็มาสนทนากันว่าเอ๊ะพระสงฆ์เนี่ยนะถ้าเราจะดูพระสงฆ์เนี่ยดูกันที่ไหนดูกันที่การนุ่งห่มใช่ไหมหรือดูที่การปลงผมโกนศีรษะเนี่ยนะโกนหนวดโกนเคราเนี่ยหรือว่าดูกันตรงไหนว่าเออนี่พระสงฆ์จริงๆเนี่ยนะถ้าพระสงฆ์เนี่ยนะเราจะดูกันที่ไหนนะคุณมานพกันแล้วกันดูที่ไหนพระเอ๊ะนี่พระสงฆ์นะสงฆ์เนี่ยดูเอาอะไรเป็นเครื่องวัดมันนี่คือพระสงฆ์อ๋อเอานุ่งห่มนะถ้านุ่งห่มอย่างนี้แหละเรียกว่าพระสงฆ์นะเอาคนอื่นบ้างอ๋อดูที่ข้อวัดวัตระคุณชูศรีว่าไงนะอ๋อดูที่เอาว่าเป็นอริยะหรือเปล่าจึงจะดูว่าพระสงฆ์อาจารย์เกษุดาล่ะอ๋อดูที่การปฏิบัตินะคุณไพลินอ๋อดูที่การปฏิบัติแล้วคุณนภาว่าไงอ๋อเอาอริยะเลยนะจึงเป็นพระสงฆ์แล้วยมพลอื่นๆบ้างนะเรียกชื่อไม่ถูกแม่ครัว ร ู้ ว่าเป็น พระ อริย ะ เราจะไปทราบได้ไงว่าท่านเป็นพระ อ้าวนั่นแหละถึงว่าทีเนาะเอ๊ะถ้าบอกว่าเอาที่พระอริยะแล้วไปรู้เลยท่านก็ไม่ได้ติดฉลากไว้ที่เหมือนกับพวกโลโก้อะไรทั้งหลายติดที่เสื้อที่อะไรไปใช่ไหมว่าชั้นยี่ห้อนี้นะชั้นสกทาคามีแล้วนะชั้นอนาคามีแล้วนะเอ๊ะมันดูยังไงกันนี่ยังไงอ๋อข้อวัดปฏิบัตินะยอมว่าข้อวัดปฏิบัติพระคือเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ผ้าหรอกไม่ได้คือผ้าอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าบอกว่าใครมีผ้าสีนี้เยอะๆเนี่ยนี่เอามาจากร้านตลาดนะเนี่ยนี่นะเพราะฉะนั้นเอามาจากร้านมันเจ้าของร้านก็มีผ้าเยอะนี่นะก็เขาบอกว่าดูที่ไหนเมื่อกี้บทสวดเขาว่าไงนะเราสวดมนต์กันเมื่อกี้ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่นะโสพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเอาที่ข้อปฏิบัติใช่ไหมนะข้อปฏิบัติโมสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วทีนี้ถ้าเราจะรู้ว่าเอ๊ะปฏิบัติดีนี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าเออนี่ปฏิบัติดีแล้วนะก็เมื่อกี้ก็บอกว่าท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าปฏิบัติดีก็ต้องปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ถ้าปฏิบัตินอกจากที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เราจะว่าดีได้ไหมถ้าปฏิบัตินอกจากที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราว่าดีก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอะไรเท่าไหร่ว่างั้นทำไมอ่ะก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเราก็ยังไม่ค่อยจะสนใจเลยว่างั้นเถอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าคำว่าปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไหมเออทีนี้เรามาเอาย้อนมาใหม่อ่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรก็ต้องตอบว่าสอนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่นแหละเอาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรกันนี่นะรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนเปิดไฟอย่างนี้หรือเปล่าเห็นหมดเลย งั้นเราก็เที่ยวเปิดไฟบ้างกันนะ นะเอาคนอื่นพอจะยกตัวอย่างเอ๊ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรกันแน่ก็ บอกเออถ้ารู้เนี่ยสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงรู้จากกรอบรูปวิทยาศาสตร์ถ้ารู้อย่างนี้เราก็รู้มั้งเอ๊ะพระพุทธเจ้ารู้ยังไงรู้ที่มันเกินเราหน่อยนะ ก็ถ้าเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจใช่ไหมอริยสัจคือความจริงแท้จริงที่ประเสริฐอ่ะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ก็สอนอริยสัจมูสาวกที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนะอริยสัจนี่มีข้อปฏิบัตินะอริยสัจมี4เนาะก็1ทุกข์ใช่มั้ยทุกขอริยสัจข้อ2สมุทัยอริยสัจข้อ3นิโรธอริยสัจข้อ4มรรคอริยสัจหรือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะทีนี้ทุกขอริยสัจเป็นไงเนี่ยนะทุกขอริยสัจเป็นไงสมุทัยอริยสัจเป็นไงคือมันเป็นยังไงล่ะฟังกันเถอะเป็นไฉนนี่แปลว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะแล้วทุกอะไรคือทุกล่ะโอ้ทุกกายทุกใจนะแต่ที่เราสวดยังไงชาติปีทุกขาเกิดก็เป็นทุกว่างั้นเถอะเขาบอกว่าเริ่มเกิดก็เริ่มก่อทุกขึ้นตั้งแต่เกิดแล้วว่างั้นมันเมื่อวานถามอาจารย์วินิจบอกว่าอาจารย์วินิจเกิดแล้วภูมิใจไหมที่ได้เกิดนี่เขาบอกไม่ได้ภูมิใจเลยเขาว่างั้นไม่ได้เรื่องเลยที่เกิดไม่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะก็เลยคุยกันเออไม่ได้สุขอย่างแท้จริงบางวันคือมันอย่างนี้นะเหมือนกับพูดอีกในหนึ่งก็เหมือนกับเราไปธนาคารอ่ะนะเอาดอกเบี้ยไปคืนแล้วขอกู้เพิ่มด้วยมันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามองว่าใช้กรรมไหมก็ใช้อ่ะแต่ว่าถามว่ากู้ใหม่ด้วยไหมกู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากระทั้งทำด้วยทั้งรับด้วยนะมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละท่านก็บอกว่าถ้าว่าใช้กรรมแล้วมาเกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวมันถูกไม่หมดถ้าเกิดมาเพื่อทำกรรมอย่างเดียวมันก็ถูกไม่หมดนี่นะมันก็เหมือนกันเลยเรียกว่าส่วนหนึ่งก็ใช้กรรมเก่าไปแต่หลายสิบส่วนทำใหม่นะทำมากกว่ารับนะทำมากกว่ารับเยอะเนี่ยนะรับไม่มากเนี่ยนะรับไม่มากแต่ทำเนี่ยมากกว่าทีนี้คำว่าเกิดเนี่ยเกิดเป็นทุกข์นะเออมันทุกข์ยังไงแล้วก็คิดดูนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์น่ะนะถ้าเราต้องไปอยู่ในครรภ์ใหม่เนี่ยเราคิดดูว่าจะสนุกมั้ยเอาแบบเราโตรู้เดียงสาแบบนี้แล้วนะถ้าเราต้องไปนอนอยู่ในครรภ์อย่างเงี้ยนะก็คนมีครรภ์นะเค้าเป็นยังไงบ้างก็รู้กันอยู่แล้วเค้าบริหารครรภ์แล้วเด็กที่อยู่ในครรภ์มันสนุกยังไงเห็นมั้ยแต่แล้วคลอดออกมาเจริญเติบโตเนี่ยนะแล้วไปเรียนหนังสืออีกเนี่ยนะอันนี้พูดดีแล้วนะที่พ่อแม่มีส่งเรียนน่ะที่พ่อแม่ไม่มีส่งเรียนอีกมันเท่าไหร่แล้วเกิดมาไม่มีโอกาสได้เรียนพิการแขนขาดมาตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วก็มีเนี่ยนะพิการเต็มที่อ่ะนะที่ไม่มีเรียนเลยวันก่อนนี่ไปอินเดียในเดือนมีนาพอไปแล้วในโรงเรียนเขาอยู่ตรงไหนรู้ไหมไอ้ท้องทุ่งบ้านเรามันคือโรงเรียนอินเดียเขาก็จะมีครูเขาจะมีไม่เรียวอยู่อันนึงแล้วก็มีมันก็ไม่เหมือนเก้าอี้บ้านเราอะไรหรอกมันก็เหมือนกับตั้งสูงๆหน่อยนะลูกศิษย์เขานั่งที่ดินนี่นะขี้ดินนี่แหละขี้ดินขี้ฝุ่นบ้านเรานี่แหละก็นั่งอย่างนั้นแหละก็สอนไปเรียนไปนี่นะนั่นแหละโรงเรียนของเขาแล้วก็ไปกี่แห่งก็โรงเรียนมันสภาพมันเหมือนกันเกือบทุกแห่งเลยนะอันนั้นก็ดีแล้วนะที่มีครูสอนอันนั้นถามว่าที่นั่งเรียนอย่างนั้นดีไหมดีมากเพราะมันมีดีน้อยกว่านั้นคือขอทานที่เอาขอทานเนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนขอทานก็ทำยังไงรู้ไหมถ้าขอเพื่อตัวเองนะจะลูบท้องแล้วก็แบมือนะลูบท้องแบมือนี่แปลว่าเขาหิวนะขอด้วยเถอะแต่ถ้าหากว่าเขาขอให้ลูกนะเขาจะชี้ไปที่ลูกแล้วเขาจะแบมืออันนี้ก็รู้กันแล้วนะรหัสนี้ไม่ต้องแปลนะภาษาไหนก็มองออกเลยว่างั้นเถอะแปลว่าลูกฉันหิวอยู่งั้นขอให้หน่อยเถอะว่างั้นเอาไปเลี้ยงลูกหน่อยเนี่ยนะเพราะไอ้ไปเกิดมาไม่มีร่ำไม่มีเรียนอย่างนั้นอีกตั้งไม่ใช่น้อยๆเลยนะแล้วก็เกิดมามีเรียนแล้วมันเรียนไม่มันเรียนยากมันเครียดในเวลาเรียนเนี่ยนะเด็กมันทุกเวลาเรียนถ้ามีเรียนนี่มันก็ดีหนักหนาแล้วแต่ว่าเรียนแล้วมันทุกร้อนเพราะเวลาร่ำเรียนอีกเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าเก็บหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนถึงจบปริญญาตรีเนี่ยนะหนังสือที่อ่านเนี่ยเก็บสงสัยจะได้สักเท่าไหร่ดีอย่างเกษดาเนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือตั้งแต่จบมานี่เก็บหนังสือได้ไหมสักคันรถหนึ่งคันใหญ่ๆเลยเนาะคันใหญ่ๆเลยนะย้ายทีนี่เดือดร้อนนะขนหนังสือเนี่ยนะก็ต้องมานั่งอ่านหนังสืออยู่อย่างนั้นแหละตาเปียกตาแฉะเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างเดียวยังทำอย่างอื่นอีก เนี่ยนะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะไปหมดกว่าจะเจริญเติบโตแสวงหาอาชีพไอเรียนทั้งหมดมาเพื่อที่จะประกอบอาชีพประกอบอาชีพก็ทำงานสนุกไหมไม่ได้สนุกอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมนะก็ทุกข์เพราะการทำงานอีกนั่นแหละแล้วทำงานเนี่ยเอาเหอะถามจริงจริงใครที่ทำไม่ได้ทำด้วยกิเลสเลยทำด้วยกุศลจิตตลอดนี่มีไหมหายากเต็มที่อ่ะนะถึงสอนเด็กด้วยเมตตามันก็อดตีเด็กไม่ได้อดโกรธเด็กไม่ได้ยังไงนะแม่ครูดุไหมตอนเรียนตีบ่อยนะตีด้วยเมตตาหรือเปล่า บอกที่ฉันตีเธอนี่ฉันมีเมตตาเนี่ยแต่ก็เจ็บหน่อยนะ นะมันก็อย่างนั้นแหละมันเกิดมาเนี่ยนะมันก็อดที่จะเกิดกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็พอเกิดมาก็ไม่ใช่ว่าไม่ป่วยอีกใช่ไหมไอ้ระหว่างทางก็ป่วยก็เซาะก็แสะเป็นต้นนะแล้วในที่สุดที่เหมือนกันทั้งหมดเมื่อเช้าไปบิณฑบาตนะเห็นก็ตั้งโต๊ะเห็นแขกมาเยอะๆเนี่ยรู้แล้วว่าน่าจะงานศพเพราะใครจะมาจัดงานแต่งงานในพรรษาขนาดนี้มีหรอกบ้านเราหายากเว้นแต่คนกรุงเทพจัดงานแต่งงานในพรรษาแต่ถ้าบ้านนอกเราเนี่ยมีใครจัดงานแต่งงานในหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมก็พยากรณ์ได้เลยว่าเริ่มงานศพเนี่ยนะก็อีกไม่กี่วันก็คงกระเผาเพราะที่สุดเนี่ยนะทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกันหมดก็คือตายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพานบัณฑิตยาจกวันนี้พกพเนจรทำให้มันมากหรือทำได้น้อยแค่ไหนเหมือนกันหมดคือมีความตายเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะแล้วทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยมันสนุกตรงไหนมันดีตรงไหนเนี่ยนะก็มันสนุกอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ดีจริงมันไม่สุขจริงแต่มันบางครั้งมันก็สนุกแต่ถามว่าความสนุกทั้งหมดก็มากไหมไม่มากหน่อยเดียวนะพระองค์ก็เลยบอกว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ถ้าพูดแบบธรรมจักรก็บอกว่าแก่ก็เป็นทุกข์แล้วก็ก่อให้เกิดโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยนะทุกกายทุกทางใจเศร้าใจไม่สบายใจคับแค้นใจปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับเนี่ยนะมันทุกทั้งนั้นแหละก็ว่าไปนั่นแหละของพระเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับกันก็เกิดวงดนตรีวงใหญ่ขึ้นมาเกิดว่าแหมมันต้องนั่งฟังคอนเสิร์ตเกือบทั้งคืนเนี่ยมันก็ไม่นอนไม่หลับอยู่เลยใช่ไหมเอ๊ะมันก็ไม่ค่อยสนุกเหมือนกันเนี่ยกำลังโอ้แล้วเขาอยู่แต่อย่างนั้นแล้วจะไปสอนธรรมะธรรมโมเขายังไงวะเนี่ยเนี่ยนะก็ที่เขาพูดทั้งหมดเนี่ยไม่มีกุศลอยู่ในนั้นเลยสักอันหนึ่งนะคิดไม่ออกว่ามันกุศลตรงไหนเนี่ยนะว่าทานศีลภาวนาจับแล้วไม่เข้าสักอันเลยเนี่ยนะมันก็นึกโอ้สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองแล้วก็มีแต่กองทุกข์ที่ทำกันอยู่นะทุกทั้งกายทุกทั้งใจแล้วก็สำคัญมากก็คือทำเหตุแห่งทุกอันต่อไปอีกเนี่ยนะแล้วนี้เกิดเป็นมนุษย์นี่ถามว่าดีหนักหนาแล้วเนี่ยนะถามว่านรกกับเดรัจฉานไหนดีกว่าเดรัจฉานดีกว่าคือนรกเนี่ยนะมันร้อนจริงๆเนี่ยนะก็บอกว่าสถานที่ที่โลกอื่นเนี่ยนะจักรวาลอื่นที่มันร้อนกว่าดวงอาทิตย์นี่มีนะดวงอาทิตย์นี่เรานับว่าร้อนมากแล้วใช่ไหมถ้าใครไปลืมตาดูดวงอาทิตย์เนี่ยนะกลางวันแดดแจ้งๆเนี่ยนะโกรธดวงอาทิตย์ถลึงตาดูซะหน่อยกล้าไหมไม่กล้าเลยนะเดี๋ยวตาบอดเลยนะก็บอกก็ดูสักหนึ่งนาทีนี่ก็เรียบร้อยแล้วสนิทแล้วเนี่ยนะอย่าไปเก่งขนาดนั้นเลยพันสุบสุริยุปราคาเมื่อไหร่นะพวกตาเสียกันเยอะเดี๋ยวนะครั้งหนึ่งเนี่ยก็นี่แหละก็ว่าดูดวงอาทิตย์นี่แหละเขาบอกว่าไอ้ความร้อนของดวงอาทิตย์ก็นับว่าร้อนหนักหนาแล้วนรกน่าจะร้อนกว่านั้นเยอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงน่ากลัวไงนรกเนี่ยถามว่ามองแง่เดรัจฉานอันไหนดีกว่าบอกเดรัจฉานดีกว่าถามว่าเดรัจฉานกับเปรตไหนดีกว่าเปรตดีกว่าเรายังทำบุญและอุทิศนะเราเคยไหมอุทิศทำบุญแล้วอุทิศให้ญาติที่เป็นเดรัจฉานอย่างนี้เพราะเดรัจฉานมันรับส่วนบุญไม่ได้ว่าเปรตรับส่วนบุญได้นะถามว่าเปรตกับมนุษย์ไหนดีกว่ามนุษย์ก็ดีกว่าเนี่ยนะแต่มนุษย์มันก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้วไอ้ที่ต่ำกว่านั้นมันจะทุกข์อีกขนาดไหนแล้วก็สัตว์โดยมากก็ไม่ได้พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกเลยสมมตินะเอาถ้าเราทำบุญแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะไปเกิดเป็นเทวดาสมมติเทวดาชั้นจาตุมเทียบแบบมนุษย์แล้วก็9ล้านปีมนุษย์9ล้านปีมนุษย์น่ะเหมือนกับว่าให้คุณเช่าโรงแรมชั้นดีอยู่9ล้านปีเนี่ยนะไปอยู่ที่นั่นไปทำอะไรหมายความว่าอยู่ที่ดีเยี่ยมหมดเลยมีคนดูแลมีคนรับใช้อะไรเยี่ยมไปหมดเลยนะจะไปเจริญกรรมฐานบนนั้นใช่ไหม ไม่ค่อยมีเหมือนกับมีจัดกินเลี้ยงตลอด9ล้านปีเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำบุญอะไรถามว่าถ้าหมด9ล้านปีอะไปไหนต่อก็ไหลเวียนไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแหละมีบุญหน่อยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ไม่มากพระองค์ตรัสว่าเทวดาที่ไปสู่ความเป็นมนุษย์ไม่มากน้อยมากเทวดาที่ตายจากเทวดามาเกิดเป็นเทวดาใหม่ก็น้อยมากเทวดาที่ตายจากเทวดาแล้วอ่ะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยมากถามว่าแล้วไอ้ที่มากไปไหนอ่ะตกนรกมากเกิดเป็นเปรตก็มากเดรัจฉานก็มากมันมากขนาดไหนก็คิดดูนะตู้พระไตรปิฎกนี่ไว้เก็บหนังสือนะมดเนี่ยโอ้โหไอ้กระเป๋าหิ้วนะมันเต็มหมดนะมดอ่ะกระเป๋าหิ้วมันมีแต่มดอย่างเนื้อนะมดดำๆเนี่ยนะแล้วตรงไหนที่มีลังไว้นะเก็บไว้ในบริเวณกุฏิที่ไหนมีลังที่นั่นต้องมีมดแล้วไม่ใช่สองตัวด้วยนะโอ้มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะก็เคยพาดจีวรเอาไว้แล้วนะแล้วมดมันก็เดินผ่านไปผ่านมามันกัดจีวรซะพรุนหมดนะมันเยอะจริงๆอันนี้เฉพาะในบริเวณกุฏินะนอกกุฏิอีกต่างหากแล้วไอ้เสียงระงมนี่มันร้องให้ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี่ต่างหากแล้วบริเวณอื่นเนี่ยมากก็ถามว่าสัตว์บกกับสัตว์น้ำไหนมากกว่ากันเราอยู่ตรงนี้ดูแผ่นดินมันเหมือนใหญ่โตมากแต่จริงๆแล้วแผ่นดินทั้งโลกนะมีอยู่ประมาณ 30% ที่เหลือน้ำหมดเลยเนี่ยนะอันเดรัจฉานที่อยู่ในน้ำนั่นนะมีมากกว่าเพราะหูเดรัจฉานเนี่ยเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถึงเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกอะไรเลยถามว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทั้งหมดที่กล่าวไปมันก็เป็นทุกข์พระองค์ก็เลยเรียกว่าชาติทุกขาเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าถามว่าโดยย่อๆทุกเหล่านั้นทั้งหมดมันคืออะไรเอ๊ะนรกเปรตอสุรกายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยนะคืออะไรอ้าวคือตาเดี๋ยวนะมีไม่พบนั้นพ้นจากตาไหมพ้นหูจมูกลิ้นกายใจไหมไม่พ้นเพราะฉะนั้นนรกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเปรตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเดรัจฉานก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อย่าไปคิดว่าเหมือนกันนะถ้าใครเห็นว่าจมูกช้างกับจมูกคนเหมือนกันนี่ก็เต็มทีแล้วจริงๆแล้วไม่เหมือนกันหรอกนะมันตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันก็คนเรานี่ตาเหมือนกันแล้วที่ไหนล่ะใช่มั้ยก็ขนาดคนเหมือนกันตาไม่เหมือนกันหูไม่เหมือนกันเลยบางคนนี่หนักไปข้างตึงหน่อยบางคนก็พูดง่ายได้ยินบ่อยเพราะฉะนั้นหูก็ไม่เหมือนกันจมูกก็ไม่เหมือนกันปากก็ไม่เหมือนวันฟันก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่เหมือนกันเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนสูงส่วนต่ำส่วนกว้างไม่เหมือนกันสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ารวมๆย่อๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ละถ้าไม่มีตาเราจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์อาจจะทุกข์เพราะไม่มีอีกนะมันเดือดร้อนนี่มันอยากได้นี่นะตัณหาเนี่ยแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงละเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์ละเนี่ยนะถามว่าทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะแต่ทั่วๆไปแล้วถ้าหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ต้องการอันใหม่ใช่ไหมโดยทั่วๆไปนะตั้งความปรารถนาขอให้มีตาใหม่หูใหม่จมูกใหม่ลิ้นใหม่กายใหม่แล้วก็มีใจอันใหม่เนี่ยนะมันก็ปรารถนาเพราะฉะนั้นวัฏฏะที่เวียนว่ายตายเกิดไปทั้งหมดก็คือการไหลเวียนหมุนเวียนของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถ้าพูดแบบโบราณหน่อยเขาเรียกว่าขันห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเนี่ยนะงั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นไปเหล่านี้เนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แต่ถามว่าเวียนว่ายตายเกิดตามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุเป็นผลอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาทำกรรมก็เป็นเหตุให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่พอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาทำกรรมเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปเออดีไหมดีนะไม่ดีนะมันดีเหมือนกันแต่ดีไม่ค่อยจริงอ่ะนะมันดีไม่จริงอะไรนี่ฮะตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะไม่เที่ยงอ่ะนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อันนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยนะควรไหมจะบอกว่านี่เรานะนี่ของเรานี่อัตตาของเราเนี่ยควรไหมไม่ควรนะแล้วหูเราเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเหมือนกันนะคือมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วหมดแน่ไม่มีหูใครเที่ยงหรอกแบบนั้นหูก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์เนาะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไม่จะตามเห็นว่าเออนี่เรานี่ของเรานี่อัตตาของเรานะมันก็ไม่ควรอีกแล้วจมูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะ ก็ไม่เที่ยงเอาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านี่เรานี่ของเรานี่อัตตาของเรานะไม่ควรนะเอาแล้วลิ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราแล้วกายนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะกายคือธาตุดินนะกายเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง4มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดต้องอบต้องฟันกันอยู่เป็นนิดเนี่ยนะไอ้กายอันนี้นี่แหละกายคือธาตุดินกายคือธาตุน้ํากายคือธาตุลมธาตุไฟกายคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะเยอะในกระดูกหัวจะไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำปัสสาวะเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ชราธาตุไฟที่ทำให้ป่วยให้ไข้อันนะหรือแม้กระทั่งธาตุไฟที่ช่วยย่อยอาหารลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลงในท้องลมในลำไส้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะธาตุดินน้ำลมไฟที่เรียกว่ากายเราเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงโว้ยถ้าใครหาแก่นมาให้ได้สักอันหนึ่งเนี่ยนะก็จะเชื่ออยู่หรอกก็เขาบอกฟันนี่แหละดูมันแข็งที่สุดนะมันขบอย่างอื่นถามหมอยุพินถอนมาเยอะแล้วเหมือนกันบอกถามหมอถอนมาเท่าไหร่ก็บอกประมาณสักเป็นแสนซี่ได้แล้วนะแสดงว่ามันแข็งไม่ค่อยจริงไงแข็งจริงก็ถอนไม่ขึ้นนะนี่แต่ก็ไปแนวงานก็บอกว่าบางซี่ก็เหนื่อยเหมือนกันถามข้างหลังอะไรถอนมาเยอะแล้วฮัน ฟันเป็นต้นก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เคยปวดฟันไหมล่ะมันก็ทุกข์จริงๆนั่นแหละทุกข์แม้ทั้งกายทุกข์แม้กระทั่งใจนะของมานี่ไปผ่ามแล้ว4ซี่นะหมดแล้ว4ซี่นะซี่ถอน2ชั่วโมงโอ้ปวดหน้าดูเลยนะแล้วก็หมอเครื่องมือก็ไม่ค่อยมีด้วยนะก็เดือดร้อนมากนั่นเพราะฟันเนี่ยมันก็ไม่เด่นในจีรังยั่งยืนนั้นกายเนี่ยไล่ไปเถอะแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีมั่นคงถาวรอะไรหรอกเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ละคนที่นั่งที่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคงงามกว่านี้เยอะนั่นถ้าเมื่อ30ปีที่แล้วก็งามกว่า20ปีที่แล้วอีกนะตอนนี้ถ้าอีก20ปีข้างหน้าจะงามเท่านี้ไหมไม่แน่นะถ้า20ปีอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไม่ให้ตายสมมตินะไม่ตายเลยอ่ะอยู่อีก50ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนะเอาไม่เอาแต่มันเขาไม่ให้ตายเอาสิเขาใส่ห้อง ICU เขาใส่น้ำเกลือเขาเจาะสารพัดเจาะยังไงก็ได้ตายไม่ได้อยู่อย่างนี้แหละใส่ไม่ไหวเลยนะอีกสัก50ปีนี่ก็แย่เลยนะคุณแม่ไม่เอาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จีรังยั่งยืนไม่ได้มั่นคงอะไรเลยนะแล้วก็อ้าวกายแล้วใจอ่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้ใจมันก็ไม่เที่ยงนะวันหนึ่งคิดกี่เรื่องก็ไม่รู้นะคิดเป็นร้อยเรื่องคิดเท่าไหร่ก็บาปเท่านั้นแหละเอ้าถ้าไม่ได้คิดเป็นไปกับบุญมันก็บาปเท่านั้นแหละคิดเท่าไหร่มันก็บาปเท่านั้นใจนี่มันไม่เที่ยงนะแต่มันเป็นบุญก็บุญจริงนะบาปมันก็บาปจริงเหมือนกันคิดดีก็บุญจริงอ่ะคิดไม่ดีมันก็บาปจริงอ่ะก็ใจนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจคือใจเนี่ยนะบางอย่างถ้าเป็นใจที่เป็นบุญเป็นเหตุใจที่เป็นบาปก็เป็นเหตุเหตุเนี่ยมันเหตุให้มีอะไรก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปวัฏฏะสงสารมันก็เป็นอย่างนี้แหละซึ่งมันไม่ดีด้วยไม่เที่ยงด้วยเป็นสุขด้วยเป็นถามว่ามีใครอยู่ในตาไหมผ่าดูตานะมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็มีน้ำเลือดน้ำเลี้ยงน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวอยู่ในตานะก็หาแล้วไม่มีใครอย่างแท้จริงอยู่ในนั้นหรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าตาเหมือนกับบ้านร้างบ้านว่างบ้านเปล่าบ้านศูนย์ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นหรอกผ่าหูก็เหมือนกันนะมีแต่กระดูกค้อนกระดูกทั้งกระดูกโครงแล้วก็มีรูเนี่ยนะมีเหมือนกับรูปหอยโข่งอยู่ในนั้นนะค้นไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เน่าเป็นด้วยนะจมูกก็เหมือนกันมาเคยไปแย่แล้วจมูกเพราะว่าหายใจไม่ค่อยออกเขาว่างั้นเป็นโรคฤทธิ์สีดวงจมูกเขาว่างั้นก็เลยเขาบอกว่ามีหมอนะหมออยู่ที่กรุงเทพแถวๆประชาแถวๆอะไรจำไม่ค่อยได้ละก็รักษาแบบแผนโบราณเขาว่างั้นก็คือเอาสำลีพันเนี่ยมายังนึกว่าเหมือนกับพันน้ำกรดงั้นแล้วก็จิ้มลงไปแค่นั้นเนี่ยโอ้ยน้ำตาร่วงเลย นะน้ำตาไหลเสร็จแล้วหมอก็มาบีบข้างหลังให้เขายังชั่วหน่อยนะแต่ว่าอ้าวจมูกซ้ายบ้างขวาบ้างก็ไปทิ่มอย่างเงี้ยตั้งหลายรอบเลยนะไม่รู้มันหายหรือไม่หายก็ไม่รู้มันเหมือนน้ำกรดที่เอาไปกัดนะกัดแล้วก็อันแสบจริงๆอ่ะนะใครเคยสำลักมั่งแล้วน้ำมันไหลออกทางจมูกแค่นั้นมันก็ยังแสบแล้วใช่ไหมเอายาบางอย่างไปใส่มันจะแสบขนาดไหนนะรักษาบางอย่างแบบโบราณนี่เจ็บมากเพราะฉะนั้นจมูกก็ไม่ได้เป็นสุขอะไรเลยนะอันแต่ละอันไม่ได้มีความมั่นคงยั่งยืนแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นด้วยไม่มีแล้วใจนี่มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมีแต่กิเลสอยู่ส่วนใหญ่เห็นไหมคนไปแล้วก็โลภะอยู่ในนั้นโทสะก็อยู่ในนั้นโมหะก็อยู่ในนั้นนะแล้วโลภะดีหรือไม่ดีไม่ดีให้ผลเป็นสุขนี่มันเป็นบุญเป็นบาปนะแล้วให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์อีกโอ้ไม่ได้เรื่องเลยเนาะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่แหละตัวทุกข์ล่ะแล้วก็เหตุแห่งทุกข์อยู่ก็อยู่อย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วถ้าไม่มีทุกเหล่านี้ดีไหมดีถ้าหมดทุกเหล่านี้ดีไหมก็คิดดูนะอะไรที่ไม่ค่อยดีถ้าไปเอาออกแล้วมันสบายใช่ไหมสังเกตดูนะสมมติถ้าเป็นแผลนะถ้าเอาแผลนั้นออกแล้วดีใช่ไหมดีสบายถ้ามันป่วยมันไข้แล้วถ้าเอาความป่วยความไข้นั้นออกไปแล้วดีใช่ไหมดีนะทีนี้ตาก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันคือตัวโรคมันคือฝีมันคือลูกศรมันคือหนองว่างั้นเถอะมันคือสิ่งที่ไม่ดีโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะทีนี้เมื่อมันของไม่ดีอยู่แบบนี้เนี่ยนะถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยดีไหมดีอันนั้นถ้าว่าดีก็จะได้บอกต่อไปถ้าบอกว่าไม่ดีอย่างงี้ก็เลิกพูดกันละก็บอกถ้าแม้ตาก็ดีอยู่นะหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีดีแล้วล่ะอยู่ต่อไปก็แล้วกันก็อยู่กับตาหูจมูกลิ้นน่ะดูนานๆเนี่ยมันจะดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตานี่ดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ไปนานๆเถอะนะจมูกก็ดูที่มันจะดีขึ้นมาถ้ามันตึงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องใช้เครื่องมาช่วยอีกใช่มั้ยจมูกมันหายใจไม่ค่อยออกแล้วมันตีบมันตันไม่หมดจะว่ายังไงลิ้นก็อาหารก็ชักเมื่อยค่อยอร่อยไปแล้วจะว่าดีมันก็ดีไม่จริงผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยมันก็ชักดีมาค่ะจริงอีกนะแล้วใจอ่ะมันเกิดนอนไม่หลับนี่ใจดีหรือไม่ดีไม่ดีเลยนะนอนก่อนนอนไม่หลับอ่ะนะตื่นก็ตื่นอยู่ไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเนี่ยนะใจเนี่ยชักกันมาค่ะดีจริงแล้วสมั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยแท้จริงแล้วไม่ได้ดีจริงอย่างแท้จริงเมื่อไม่ดีจริงเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีดีไหมดีถ้าดีแล้วอ่ะแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดจากอะไรมันก็ถ้าไม่มีปฏิสนธินะถ้าไม่เกิดในครรภ์สักอย่างนะถ้าไม่เกิดนะการก่อตัวของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมีได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่เกิดนะถ้าไม่เกิดเนี่ยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่เกิดในนรกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์นรกมีไหมไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์เดรัจฉานมีไหมไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเปรตนะจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเปรตไหมไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์จะเกิดไหมไม่เกิดอ้าวแล้วการเกิดนี่มาจากไหนล่ะทำไมจึงต้องเกิดอ่ะก็อย่าไปเกิดมันซะสิง่ายดีออกเขาคุมคนอื่นแต่เขาไม่ได้คุมตัวเองนี่ใช่ไหมคุมแม่หรือคุมลูกก็ใช่แหละเขาไม่ได้คุมเขาเองหรอกเขาคุมลูกคุมหลานเขาไม่ให้เกิดแต่เขาเองไม่ได้คุมนะคือคุมทั่วไปเขาคุมผู้อื่นไม่ได้คุมตัวเองเนี่ยนะคุมตัวเองเนี่ยคือพระอรหันต์น่ะคุมตัวเองไม่ให้เกิดคนทั่วๆไปนี่คุมไม่ให้คนอื่นเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันคุมคนละด้านกันเลยนะแล้วก็ไปคุมคนอื่นตัวเองลดเกิดที่ไหนล่ะไม่ได้ลดเนี่ยนะก็อย่างที่ว่านะมดในตู้พระไตรปิฎกอาตมานี่แหละไม่ต้องที่อื่นนั่นเยอะแยะไปหมดเลยนับไม่ไว้แน่มีแล้วมันไม่ใช่มีแต่มดอย่างเดียวนะมันมีลูกมดหลานมดแล้วก็มีไข่มดอยู่ด้วยเดี๋ยวนั้นอีกนะไข่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะมากเรากำลังวางแผนจะเอามดออกจากตู้พระไตรปิฎกยังไงโยมไม่ต้องมาแนะนำหรอกใบก้อนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะ แนะนำอย่างนั้นเดี๋ยวไปเกิดเป็นมดอีกแย่เลยเดี๋ยวเขาฉีดเอามั่งแย่เลยนะก็ยกตู้ไปไว้ที่ไหน มันอยู่เต็มไปหมดถึงเอาตากแดดนะมันก็มาใหม่ เนี่ยนะก็กำลังจะใช้วิธีว่าเอากล่องอันหนึ่งไปใส่นะเอากล่องเอาพลาสติกแล้วก็เอาน้ำตาลไปคลุกกับพวกกระดาษหนังสือพิมพ์นะแล้วก็ให้มันอยู่ในนั้นแหละแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ไกลๆนู่นไกลสักมันเดินไม่ถึงนะขามันสั้นมันจะเดินมาถึงได้ยังไงนะก็เอาไปไว้ไกลๆนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะกำลังคิดจะทำอยู่เหมือนกันนะไหนนะอ๋อไม่เป็นไรให้ถ้า2ตัวเหลือสัก100ตัวก็ยังไม่ว่าเลยแต่อันนี้มันมีเกินพันอ่ะมันจะเป็นหมื่นตัวซะละมั้งเนี่ยนะก็ทีนี้ถ้าดึงหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะโหไข่มันลงมาพรูไปหมดเลยแล้วของมาเคยเห็นไข่มั้ยโอ้แล้วของมากุฏิธรรมานี่ไม่ได้กันดารเลยทั้งมดทั้งปลวกเต็มไปหมดเลยเสาทุกเสานี่นะปลวกขึ้นหมดมันอยู่ด้วยกันหมดแหละทั้งปลวกทั้งมดทั้งอะไรนะอันนี้ก็ไปเปลี่ยนที่นอนใหม่ว่าถ้าที่นอนไม้เนี่ยนะเดี๋ยวมันกัดหมดมีหมดเลยมีหนูด้วยนะไม่ใช่มดอย่างเดียวมีถึงหนูด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าเอกุฏินี่มันอบายภูมิหรือสุขติภูมิเหมือนกันเถอะถ้าบอกว่าถ้าตอนที่อยู่ในกุฏินะตอนที่อยู่ในกุฏิถ้าพระอยู่มีพระอยู่นะตรงนั้นก็พอมีสุขติภูมิบ้างถ้าตอนนี้ไม่มีใครอยู่นี่กุฏินี่เป็นภูมิไหนอบายภูมิ เพราะว่าปลวกก็อยู่ที่นั่นโอ้ยมดก็อยู่ที่นั่นหนูก็อยู่แถวๆนั่นแหละทำไมไหนนะเอาเราก็ส่งเสริมการฆ่าอีกนะเดี๋ยวเราไปเกิดเป็นหนูบ้างก็เอาทำอย่างนั้นบ้างอย่าว่าไงนะก็คือมันไม่มีหมดหรอกเพราะว่าพื้นที่ของมาอยู่มันเขาทั้งลูกอย่างเงี้ยนะเขาทั้งลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปฆ่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวไปเกิดอยู่แถวนั้นน่ะเฝ้าแถวนั้นน่ะแย่แน่นะเคยมีโยมคนหนึ่งก็บอกเคยไปอยู่ที่ต้นนึงนะอยู่เขตแห่งหนึ่งมันเป็นป่ายางทั้งนั้นเลยนะต้นยางซะส่วนใหญ่ก็บอกท่านอย่าไปไหนนะอยู่ที่นี่แหละบอกโอ้ยจะให้เป็นผีเฝ้าต้นยางอยู่นี่เลยว่างั้นยังไม่ไปที่อื่นนะถ้าไปทำบาปทิ้งไว้แถวๆนั้นก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นนานจะว่าไงกันนี่เดือดร้อนแน่ไม่ได้นิพพานอะไรกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิสนธิการเกิดณที่ไหนๆมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเนี่ยนะแล้วเกิดเนี่ยมาจากไหนอะไรเป็นตัวจำแนกว่าแกเกิดปฏิสนธิในนรกนะแกเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยถามว่าอะไรมันสั่งให้เกิดได้เก่งขนาดนั้นกรรมนะเป็นตัวสั่งเหมือนกันเถอะเอากรรมอยู่ที่ไหนล่ะก็นี่กำลังทำกรรมอยู่ไงเขามาพูดอยู่ทุกวันนี่แหละวจีกรรมนะนี่ที่พูดทั้งหมดนี่เป็นวจีกรรมเนี่ยนำเกิดได้สบายๆเลยแต่จะเกิดที่ไหนก็ตามสมควรแก่เจตนาถ้าพูดด้วยอกุศลมันก็ไม่ไปดีมั้งเนาะไม่มีอกุศลให้ผลเป็นสุขหรอกถ้าพูดด้วยกุศลก็ให้ผลเป็นสุขเพราะฉะนั้นที่พูดอยู่นี่แหละคือวจีกรรมเป็นเหตุแห่งการเกิดเป็นเหตุแห่งการเกิดแล้วเกิดแล้วกรรมเนี่ยมันมาจากไหนแล้วทำไมต้องทำกรรมด้วยเขาบอกว่ากรรมมาจากกิเลสเนี่ยนะว่ามาจากโลภะโทสะโมหะนั่นแหละจึงทำกรรมเอาแล้วโลภะโทสะโมหะมาจากไหนล่ะก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็วงจรมันก็วนอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยนะถ้าพูดแบบสำนวนพระสูตรพระองค์ตรัสว่าอาศัยอย่างเช่นนะอย่างเดี๋ยวมือนี้จะถึงเพลนแล้วมันถึงแล้วพอดีแล้วก็บอกว่าอาศัยลิ้นกับรสอาหารอร่อยอร่อยทำให้เกิดชิวหาวิญญาณนะชิวหาวิญญาณก็เกิดชิวหาวิญญาณธรรมะสามอย่างรวมกันมันเป็นผัสสะผัสสะมันทำให้เกิดอะไรเกิดความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเวทนามันทำให้เกิดอะไรเกิดตัณหาชอบตัณหามันทำให้เกิดอะไรยึดเอาแล้วยึดทำไงก็วจีกรรมไงโอ้อาหารนี่มันอร่อยนะพูดไปเคี้ยวไปคิดไปนะอันนั้นกรรมใหม่ละถามว่ากรรมมันนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้มีลิ้นต่อไปเนี่ยนะก็สร้างลิ้นนะก็อร่อยทั้งหลายแหล่นี่แหละตัวสร้างลิ้นแหละตัณหาเป็นตัวสร้างลิ้นอย่าไปคิดลิ้นอันนี้นะลิ้นชาติหน้าโน่นน่ะไม่ได้ลิ้นอันนี้หรอกมันลิ้นชาติหน้าดีไหมก็ไปหากินอีกเพราะฉะนั้นกินอีกถ้าไปเกิดเป็นบางอย่างนะใบไม้ใบหญ้ากินด่าไปหมดนะต้นไม้เนี่ยนะถ้าช้างเดินผ่านเนี่ยนะโอ้โหบ้านใครต้นไม้สวยๆอาจจะหมดก็ได้มันเป็นที่กินหมดอะแล้วแม้กระทั่งที่จริงน่าจะเรียกไส้ดินนะไม่น่าเรียกไส้เดือนเลยนะดินมันยังกินเลยมีเหลือสักอย่างเลยนะไม้มันยังกินเลยนะนี่ถ้าถ้าที่หนึ่งนะของมาเคยอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าถ้ำทิพย์ นี่ยนะตำบลสะบัววัดสะบัวเนี่ยมันเป็นวัดใหญ่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเขาก็บางทีก็จะนิมนต์ไปบ้างแล้วก็ไปก็ไปในบริเวณวัดเนี่ยนะเราเห็นสีอย่างเงี้ยสีที่ทาเนี่ยนะมันอาหารของแมลงอย่างดีเลยมันจะมีแมลงกลุ่มหนึ่งปีกแข็งจะมากินสีพวกนี้แหละเสร็จแล้วถามว่าจำนวนปริมาณแมลงเนี่ยเท่าไหร่ก็บอกว่าปิกอัพหนึ่งก็ขนไม่หมดเนี่ยนะกวาดแต่ละวันเหมือนกับกวาดไปทีละครึ่งปิ๊บครึ่งปิ๊บไปเททิ้งเนี่ยนะกองยังกับขี้เลื่อยสูงกว่าขี้เลื่อยเยอะเนี่ยนะแมลงทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็ดูแต่พื้นนะแล้วก็เหลือบดูต้นไม้นะต้นไม้ทุกต้นนะแมลงเกาะเป็นเหมือนกับมดดำมันเกาะงั้นน่ะแต่มันมากมากจริงแล้วอีกพักหนึ่งนะตอนนี้มันบินไปที่ศาลาที่อยู่ที่ถ้ำทิพย์มันใกล้ๆตรงนั้นเสร็จแล้วออกมาก่อนไม่รู้ว่ามันเต็มไปหมดหรือเปล่าเสร็จแล้วศาลาที่อยู่นะชั้นบนเนี่ยมันมีที่บินเข้าบินออกนะไอ้นกพิราบอยู่ที่นั่นก็เกินพันตัวอีกนะโอ้โหไปไหนก็เปลี่ยนอยู่กับเดรัจฉานเนี่ยโอ้มีหน้าละมนุษย์ที่ตายแล้วไปเกิดเดรัจฉานมากนะเชื่อแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเอ๊ะจะเป็นไปได้หรือไปที่ไหนมันก็เดรัจฉานทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโอ้สบายสบายเลยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมก็เป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่เมื่อกี้ตัวที่น่าสำคัญมากที่สุดนะว่าตัวที่ทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคือกิเลสใช่ไหมแล้วกิเลสมันมาจากไหนอ่ะมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่จมูกมีได้กลิ่นหอมแล้วก็หอมนะกิเลสมันก็มาตามนี่แหละนะสีสวยก็กิเลสก็มาทางตาบ้างเสียงเพราะเสียงดีก็เอากิเลสมาทางหูอีกอาหารก็อร่อยกลิ่นก็หอมก็มาทางจมูกทางลิ้นโอ้อากาศดีมากเย็นสบายกิเลสก็มาทางกายอีกใจมันเกิดขึ้นนะใจไหนมั่งที่ไม่ค่อยประกอบด้วยกิเลสใจที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาใจประเภทนั้นไม่เกิดกับกิเลสแต่โดยปกติทั่วๆไปแล้วก็เกิดร่วมกับกิเลสแล้วไม่พอใจอ่ะเกิดกับกิเลสหรือเปล่านั่นแหละตัวดีละไอ้ไม่พอใจก็กิเลสอีกเพราะฉะนั้นกิเลสเป็นเหตุแห่งกรรมก็เป็นเหตุให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอ้าวแล้วมันจะจบที่ไหนล่ะบอกไม่มีจบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสังสารวัฏไม่มีจุดจบเบื้องต้นไม่มีที่สุดเบื้องปลายไม่มีที่จบอ้าวงั้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรมะเป็นที่จบอันนี้สมมติถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะนะและจะทำกรรมไหมเป็นกรรมไหมไม่เป็นถ้าไม่เป็นกรรมแล้วเนี่ยนะจะมีการเกิดในภพใดๆจะมีไหมไม่มีดีไหมถ้าหมดกิเลสดีเนาะเพราะฉะนั้นวิธีฝึกไว้คร่าวๆเนี่ยนะก็ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสิ้นกิเลสก็คือหมั่นตามใคร่ครวญเนี่ยนะว่ากิเลสมันเกิดที่ไหนล่ะปกติแล้วกิเลสมันก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเป็นที่อาศัยให้เกิดกิเลสเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระองค์ตรัสว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอ้าวแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นทำยังไงก็นั่งหลับตาอย่างเดียวเลยแล้วก็อุดหูซะอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าคนจะยึดเนี่ยยึดว่ายังไงเอานี้นะหนึ่งยึดว่าเที่ยงบ้างสองยึดว่าสุขบ้างยึดว่าเป็นอัตตาบ้างยึดว่างามบ้างถ้าจะยึดอย่างนี้อย่าไปยึดอย่างนั้นนะแล้วให้ยึดยังไงล่ะให้ยึดตามเป็นจริงว่าตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างที่กล่าวไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านี่เรานะนี่ของเรานี่อัตตาของเรานะควรไหมไม่ควรอย่างนั้นทีนี้เมื่อไม่ยึดถือว่าเออนี่เรานี่ของเรานี่อัตตาของเราก็ตามเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งภายในทั้งภายนอกตาภายในยังไงตาภายนอกก็อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพใดๆมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายน่าเบื่อนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายก็ตัดกิเลสทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตัดกิเลสได้แล้วนะจะเป็นกรรมมั้ยไม่เป็นถ้าไม่เป็นกรรมแล้วจะเกิดมั้ยก็ไม่เกิดดีมั้ยดีนะนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจที่พ้นจากกองทุกข์เหล่านี้ได้ดีจริง เออนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้สอนสิ่งนี้แล้วหมู่พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านหนึ่งนะท่านกำหนดรู้ทุกสองท่านละสมุทัยสามท่านทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ประจักษ์แจ้งด้วยการบำเพ็ญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเพราะที่ตั้งคำถามว่าพระสงฆ์คือใครก็บอกหรือพระสงฆ์ดูได้ที่ไหนก็ดูได้ที่ข้อปฏิบัตินั้นข้อปฏิบัติเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาอริยสัจเป็นตัวตั้งมันสรุปพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแทงตลอดมรรคผลและนิพพานเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ตอบว่าเออดูพระสงฆ์ดูที่ไหนดูที่ข้อปฏิบัติก็ถูกดูพระสงฆ์ดูที่ไหนดูที่ข้อวัดก็ถูกดูที่การปฏิบัติก็ถูกดูที่มรรคผลนิพพานก็ถูกแต่ว่าอะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาอริยสัจเป็นตัวตั้งคือเอาพระธรรมเป็นตัวตั้งถ้าพระสงฆ์จะปฏิบัติก็ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วพระธรรมเนี่ยของใครของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรก็รู้อริยสัจแล้วทำไมท่านจึงรู้อริยสัจล่ะก็ท่านบำเพ็ญบารมีมาแล้วทำไมท่านจึงต้องบำเพ็ญบารมีเพราะท่านมีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายว่าเราบรรลุอริยสัจแล้วจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยเราข้ามจากกองทุกข์ทั้งมวลแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นของเราก็ขอเป็นเรือน้อยๆห้อยตามเรือพระพุทธเจ้าลำใหญ่ๆไว้นะอย่าให้เชือกมันขาดซะก่อนล่ะเดี๋ยวขาดแล้วก็ลอยคว้างเลยนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะ